annesi için tevbeyle ilk defa kabrini ziyaret etmeye izin istiyor. Ama kabrini ziyarete izin verip istiğfara izin veriyor. Tamam. Şimdi bu hadise bakaraktan annesinin müşrik olduğuna kanaat getirebiliyor muyuz yani bu kadar bir bilgiyle? Şimdi bu birisinin müşrik olup olmadığında kanaat belirtme ölçüsü değil. Peygamber bile o bilgiyle Mekke'de tevhid ayetlerinin tamamı hemen hemen Mekke'de inmiş olmasına rağmen o bu ayrımı yapamıyorsa biz hiç yapamayız. Bizim burada kişinin müşrik olup olmadığını ayrım yapmadan öte hangi sözün fiilin şirk ve küfür olduğunu bilmemiz önemli. İnsanları bundan sakındırmalıyız. Yok, ben... Çünkü o fiilin, o söz ve fiili mahkum etmeden evvel o sözün ve fiilin küfür ve şirk olduğunu bizim bu insanlara anlatmamız gerekiyor. Yok, benim şey yapmak istediğim bu değil. Yani şimdi Resulullah'ın annesi müşrikti de onun için dua ve istiğfar etmesine izin verilmedi diyebiliyor muyuz? Tabii. O ne diyorsun? Şimdi anlaşıldı çünkü. Evet. Tabii. Babası için de aynı şey geçer değil mi hocam? Senin baban babası da ateşledi. Babası için senin baban da benim babam da ateşlediyor. O da aynı şey. Olur mu? Tabii. O muhabbeti geçer. Bu dediğin gibi aynen öyle. Yani ona dua ve istiğfar etmesine izin verilmemişse müşrik olduğu için izin verilmemiştir. Bu açık. Bu açık. Ama bizim buradan aldığımız ne? Peygamber bile bunun o ortam şirk ortamı olmasına rağmen annesinin yani hangi kimlikte olduğunu bilememesi. Ve en azından devamlı iyimser tarafından. Mesela insan annesi hakkında kötü bir şey düşünemez. Evet. Düşünmek istemez. Evet. Ama bir yabancı için üzerinde durmaz. Evet. Peki, onunla kendi arasında bunun ayrımını yapan duygu bağı yok. O sahabe de bilememiş demek ki. Mekke var nerede diyor. Tabii. Onda da bir şeylik var. Şimdi çözmemiş. Peygamberin tabii önce olması bu ayrımı gösterir yani. Yani sahabe seviyesine indirirsen yine Zafer'in dediği gibi delil olur. Hocam o günkü, o günkü Mekke toplumunda şirke düşmeyen kişiler mevcut muydu acaba? Şimdi o bir şirk ortamıydı. Evet. Şirk ortamı olduğu gerçekti. Şimdi bize geleneksel İslami bilgiden Fetret devri diye bir devir anlatırlar. Fetret devri nedir? Fetret devri Peygamberin gelmediği ortamı yani İsa'dan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar takriben 500 senelik bir boşluk olduğu tahmin ediliyor. Bu arada Nebi'nin gelmediği peygamberden önceki devre fetret devri deniliyor. İnsanlar bu ortamda sorumlu değildir gibi bir şey öğretiliyor. Halbuki böyle olsaydı peygamberin annesi sorumlu olmazdı. Evet, çünkü doğru. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha 6 yaşında mıydı? Takriben o yaşlardayken annesi öldü. Daha peygamber dünyaya gelmeden babası vefat etti. Demek ki onlar yaptıklarından sorumlu tutuldular. Ha, sorumlu tutulmayanların da olduğu. Mesela Varakat ibn-i Nevfel peygambere nasihat edebilecek bir konumda bilgi sahibiydi. Ondan sonra bu Buheyra rahibi var. Bu bilinen. Ondan sonra Selman-ı Farisi'nin İslam'ı öğrendiği rahip var. Yani İran'da. Bu gibi insanların olduğu var. Mesela Hristiyanları anlatırken onların içinde Allah korkusunda gece korkusundan manastırda ağlayıp ibadet edenler var diyor. O gencin bir rahibe gidip gelmesi de var hocam. Tabi. O daha gitmiş. O da İsa'dan sonra demek. Tabi. Tabi. Bir rahip diyorsa kastettiği Hristiyan alimleridir açıkça. Yani bu sorumlu tutulan, yaptığından sorumlu tutulanlar vardı demek. Ha, sorumlu tutulanın yanında bunu mutlak hepsi sorumlu tutuldu cehennemlik diyemiyorsun. Çünkü peygamberin annesinin ne olduğunu bilmiyordu. Acaba onlardan en azından bu ihtimalle hareket ettiğini düşünsek yine aynı şey olur. Aslında bilmiyorum. İnsanlar herhalde bu tekfir düşüncesinin karşısında bunların üzerinde yoğunlaşıyor. Bence fazla yoğunlaşılacak bir şey değil yani bunlar. Dediğim gibi önce imanın öğretilmesi, sonra imanı bozan şeylerin öğretilmesi gerekiyor. Fakat şu kapı açık. Hangi söz ve fiil şirk diyorsa Kur'an ve sünnet biz buna rahatlıkla deriz. Önce insanların bunu bilmesi gerekir. Çünkü şirkten sakındırman için şirkin bilinmesi gerekir. Tevhide teşvik etmen için tevhidin bilinmesi gerekir. Hocam bunu sormak istemedim ben de. Ben İbrahim'in dinine dayalı olan, Hanif dinine göre şirke düşmeyen bir topluluk var mıydı? Onu, şimdi bunu, şunu, ben, bunu ben, mutlak genelleştiremeyiz. Bir de ben şunu merak ettim bize. Şimdi Hristiyanlık geldikten sonra acaba İbrahim'in dini ya da Musa'nın dini nesedilebiliyor mu İslam'da? Şimdi her yerde olduğun gibi asıllar aynen devam eder. Mesela Şevkani'nin rahimahullah bütün indirilen semavi dinlerde her ne kadar tahrife uğramış da olsa tevhidin asıllarını tahrife de edememişlerdir, edilmez. Çünkü her topluluğun üzerinde onun hüccetliği devam eder diyor, delililiği. Mesela teferruattan bazı şeyler tahrif edilse, bozulmuş olsa bile, mesela İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olmadığı, Allah'a çocuk nispet etmenin küfür olduğu, mesela Efendimiz denildiğinde Efendiniz tek olan Allah'tır sözü. Bunların asıllarını daha hala bulursun. Bunlar şimdi onların üzerinde en azından tevhid bazında birer hüccettir. Şimdi bazen Hristiyanlarla münazara ederken ayet-i kerime de diyor bunu. Ali İmran suresinde ya ehlel kitab ta'alu ila kelimetin sawa'un beynena ve beynekum. Ey kitap ehli, aramızdaki müşterek olan kelimeye gelin. Aramızda la nettehidu ba'duna ba'dan erbaba min dunillah. Bazılarımız bazılarını Allah'tan gayrı rablar edinmeyelim. Yani bir asıl var, müşterek bir kelime var. Ama her şeyde mi değil? Onların üzerine hüccet olacak şeyler var. Aynen Muaz'a dediği gibi sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Bazıları yakalayarak belki öyle vefat etti, belki de Müslüman oldu. Aynen Abdullah İbni Selam gibi Allah Resulü'nün yani hakkı getirdiğini, tarif edilenleri düzelttiğini çok rahat anlayabilecek bir bilgiye sahipti. Evet. Onun için Müslüman oluyor. Bunu ne genelleştirebiliyorsunuz? Mesela şirk ortamı dediğimiz ortamda bile herkesin müşrik olduğunu genelleştiremiyorsun. Genelleştirememe şu, herkesi tevhid ehli kabul ettiğinden değil, hakikaten şirk üzere olan olmayan, ölen ölmeyeni ayırt edemediğin için. Mesela ehli sünnetin İbn-i Teymiye'nin de getirdiği delillerden birisi, adamın birisi geçmiş ümmetlerde çocuklarına öldükten sonra cesedinin yakılmasını vasiyet eder. Sonra bu Allah-u Azze ve Celle temsil olarak huzuruna alıp konuştuğunda bunu zaten diyor önceden, olur ki Allah yani böyle yakılıp külümün deryaya atılmasından sonra beni toplayıp bir araya getirip cem edip azap edemez. Halbuki Allah-u Azze ve Celle Rabbena inneke cami'un, sen mutlak herkesi yarın kıyamet ve hesap gününde toplayacaksın. Parça parça, hatta az önce İbrahim hatta İbrahim Aleyhisselam'ın az önceki vermiş olduğumuz örnekte nasıl diriltilsin deyince her farklı kuş almasını parça parça edip karıştırıp hepsinin bir dağa bırakılmasını sonra çağırmasını emreder. Bunu cem edecektir. Öldükten sonra temsili bir karşılaşmada Allah buna bu neden yaptın denildiğinde Rabbim senin azabından korktuğum için. Allah'ın bunu cem edemeyeceği kudreti olmadığını düşünmüştür ki bu bırak uluhiyeti, rububiyetli bir tevhidi sorundur. Gücünün yetmediğini düşünme. Ve buna rağmen Allah Azze ve Celle okulumu bağışladım diyor. Ondan korkmasına sebep. Ha bu mevzuyu nasıl cem ettiğini düşünemez. Bilemez. Şu an insanlara bile Allah Azze ve Celle'nin yaratıcılığını, hayrın ve şerrin elinde olduğunu genel anlamda söylememize rağmen adam tutuyor bir kaplumbağa kabuğunda, kabuğunun bir nazar boncuğu dediğimiz taşın kendisini şerden koruyacağını düşünüyor. At nalının Türklerde yaygın olduğu gibi. Bunu kendisinin beladan, musibetten koruyacağını düşünüyor. eskiden omuzlarımıza şey koyarlardı bizim sarımsa, dişmiş. Çocuklara böyle. Annelerimiz yani. Koyardı. Öyle. Ne yapmış, namaz kılan insan. Bu eser ekserette Türklerin eski inancından evet. Geçmedir. Artnalı falan. Şey, tabii. Evet. Ondan sonra bu çakır dikeni dediğimiz diken var ya. Yeni yapılan evlerin kapılarına konular göz değmesin diye. Güya göze batacak güya. Bazen insanlar genel anlamda inanıyor. Hayır ve şer ki hangi Müslümana sorarsan sor Müslümanım diyen insana hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanır. Ama önünden bir kara kedi geçer uğursuzluğa düşeni yorumlar. Bu insanlar asıl da bildiklerinin teferruatını eylemde bilmiyorlar. Onun için bu topluma tevhidi öğretmek gerekir. Soru sorayım. Cehaleti açın diyecektim. Cehalet konusunu biraz açın diyecektim. Cehalet mazeret mi? Şimdi bu hele az önceki anlattıklarımızdan da daha sonraya gelen bir mesele. Bence bizim cehaletimiz şirki ve küfrü bilmemek önce. Az önce anlattığım gibi hayır ve şer Allah'tan gelir diye inanıyor. Ama bir kaplumbağa kabuğunun altınanlı şerri def ettiğini düşünüyor. Bu cehaletin ta kendisi. Şimdi bizim insanımız müsbeti bile çok yanlışa kullanıyor. Öyleleri çıkıyor ki belki siz karşılaşmıyorsunuz. Ya hocam hakikaten cehalet mazeretse bir dini öğrenmeyelim daha iyi. Mazur kabul edilir. Bunu diyen çıkıyor biliyor musun bu toplumda? Çok uyanık. Mesela senelerdir telaffuz ettiğimiz ifadeyi yakalayamıyor. Cehalet umuman mazerettir ama herkese, her yerde, her meselede, her zaman değil. Bunu anlayamıyor biliyor musun? Belki biz anlatamadık belli bir yere kadar. Ama bunu kafasına yerleştirse, ezberlese, hocam cehalet umuman mazeret diyorsun ama herkes her yerde, her meselede değil. Şimdi düşün, bizim bildiğimizin yanında, inandıklarımızın yanında, Avrupalıların Avrupalının bilmediklerini düşünürsen, Avrupalının cehaleti bir yere kadar mazeret bizimki değil. Mekkeliler Allah'ın yaratıcı olduğuna, kendilerinin yerin ve göğün yaratıcısı, Malikül Mülk, razıkları olduğuna, öldüren ve dirilten Muhyül Mümit olduğuna, Müdebbürül Emr olduğuna inanıyor, namaz kılıp, oruç tutup, zekat verip, hacca gidiyorlar. Mekkelilerin şirk meselesinde bunlar fayda vermiyor ve sorumlu tutulup gidiyorlar. Şimdi öyle olur ki, bu kainatı yaratan kimse, beni de yaratan odur dese, bu insanı bu söz kurtarabilir. Ama herkesi kurtarmaz bu söz. Onun için cehalet umuman mazerettir ama herkes her meselede her yerde her zaman değildir. Şey örneğini veriyor hocam burada. Musa'nın kavminin gelip buzağı iğnelerini görünce Allah'tan aldığı levhaları bir sinirlenmiş bir atışı var. Onları kırıyor. Evet. Diyor ki anlatan kişi ya diyor bak diyor Allah'ın levhalarını kırdı orada diyor yani. Kırdı mı attı mı? Attı. Diyor. Attı. Evet. Ya bu diyor Allah diyor normal diyor bakıldığında diyor bu saygısızlıktır diyor yani bu küfürdür bu hareket diyor ama diyor. Bunu niçin yaptı diyor. Böyle bir mazereti var onun diyor. Sinirlenmişti diyor. Yoksa Allah'a karşı saygısızlık bağımında diyor bunları yapmadı diyor. Bilmiyorum bu konuda öyle kalabilir. Şimdi niyeti bunda kullanamayız. Cehaleti kullanırsın. Niyeti kullanamazsın. Mesela Mekkelilere neden Allah'tan gayri ilahlar edindiniz, ona ibadet ediyorsunuz denildiğinde مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye onlara aracılar ediyoruz. Mekkelilerin niyeti çok iyiydi. Değil mi? Allah'a daha çok yakın olma kötü mü? Hiç. Değil. Ama Allah öyle bir hüküm indirmemişti. Bu kanaldan yaklaşmayı tabii, diye bir tabii. Şey yok. Çünkü bunlar bizim şefaatçilerimiz denilince başka bir ayette siz Allah'a yerde ve gökte bilmediği bir şeyi mi öğretiyorsunuz? Onun için biz niyeti açıklarken bir amelin kabulünü deriz ki bir amelin kabulü için o amelin önce sahih sonra halis olması gerekir. Sahihliği ne anlama gelir? Kur'an ve sünnette dayanan aslı olmalı. Sonra onu tek Allah için yapmış olmalısın. Bazen insanlar tutuyor innemel amali bin niyat ameller niyetlere göredir diyor. Sen niyete bak diyor. Yok bu gitmez. Bu aslında doğru olanı kötüye kullanmadır. Bunda niyeti kullanamıyoruz. İkisinin bir arada olması lazım. Ama bu insanlar şimdi kullanamıyoruz derken genel anlamda Türkiye'de ameller niyetlere göredir. Fazla mal göz mü çıkarır diyor şimdi. Vallahi bırak göz çıkarmasını, dinden de çıkarır. Allah'ın indirmediği bir şeyse bu seni kim bilir ne gibi tehlikelere götürüyor. Neyi ne zaman kullanacağımızı iyi bilmek gerekiyor. Ha, niyet nerede kullanılıyor? Adam tutuyor sevdiği bir kadını, Müslüman olan Medine'ye göç edince o da o kadına sahip olmak için arkasından geliyor. Gören ne zannediyor? Mekke'de Medine'ye hicret etti zannediyor. Sonradan ortaya çıkınca bu adamın lakabı Muhaciru Ümmü Kays olarak geçiyor. Ümmü Kays'ın muhaciri olarak. Başka bir hadiste Buhari'den Müslüm'de Ayşe Validemiz'den gelen bir hadis-i şerifte men amile amelen leyse aleyhi emruna fehuve reddun. Her kim bir amel işler, o amel hakkında bizim bir emrimiz, sözümüz yoksa bu amel merduttur diyor. Burada ne niyetsiz amel ne de amelsiz niyet geçerli değildir tek başına. Onun için neyi nerede kullanmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Mesela devamlı bu geçmiş ümmetlerin haktan inhiraf, uzaklaşma sebeplerini anlatırken mesela Muhammed İbni Abdülvahhab'ın bir kitabı var. Mesailul Cahiliye diye. Cahiliye topluluklarının sorunları, müşkülatları diye. Yani geçmiş ümmetlerin dalalete düşmelerine sebep, haktan inhiraf, uzaklaşmalarına sebep meseleleri sayarken mesela ilim ehlini bunun başında gösterir bir tanesinde. Şimdi dinde ilim ehline, bilen birisine ne kadar ihtiyaç varsa, onun nedenli bir fazileti mevzu bahis ise ki Allah Resulü diyor fadlul alimi fadlul alim alel abid ke fadli ala ednakum. Bir alimin abid üzerine üstünlüğü, abid nedir? Devamlı ibadetle meşgul olan birisidir. Alimin bir abid üzerine üstünlüğü benim sizin en ednanıza olan üstünlüğüm gibidir diyor. Ondan sonra hiç bilenlerle bilmeyenler bil olur mu, bir olur mu diyor. Bilmiyorsanız bilenlere sorun. İlim ehlinin birçok fazileti zikredilmiş olmasına rağmen bu geçmiş ümmetlerin de böyle, bizimkinin de mutlak öyle, dalalete düşmesine sebep olanların başında ilim ehli vardır. Allah'ın indirdiği kitabı tarif etme, Kur'an'ın tarifi kim tarif ediyor? İlim ehli. Cahil tutup da Kur'an'ı tarif edemez ki. İlim ehli haramı helal kılıyor, helalı haram kılıyor. İlim ehli insanları gruplara ayırıp arkasından peşinden insanların gelmesini sağlıyor. Yani bir şey ne kadar önemli ise hayır yönüyle şerde de o kadar tehlikelidir. Sakınmak gerekir. Bunu yakalamak gerekiyor yani. Onun için herhangi bir hayır ne kadar hayra vesile olarak kullanılıyorsa şerde de dönüşebilir. Zaten bakın insanlara haktan saptırma devamlı hayrı malzeme olarak kullanmakla gündeme geliyor. İblis bile Adem ile Havva'yı ifsad ederken nasıl etti? Bildiniz mi bu ağaca yaklaşmanız neden yasaklandı? Neden? Ya melek olacaksınız ya da öyle. Buradan yerseniz ya iki melek ya da ebedi burada kalıcılardan olacaksınız onun için diyor. Bunu yerseniz buradan atılırsınız, başınız belaya girer demiyor yani. Evet. Hocam gelmeden arabada söylemiştim. Bir dersiniz vardı. Onu burada da yapsak diye hoş olur. Biz diyelim öldük. Ne olacak sonrası? Haşire kadar, cennet ve cehennemi gidişe kadar. Nasıl yaşadıysan öyle gideceksin. Şöyle hadislerden şöyle bir anlatsanız. Ben bana, eminim ki kalplerin yumuşamasına ve... Bana farklı bir ortam ister biliyor musun? Yok yok hocam. Teklif cennete veya cehenneme girinceye kadar bitmez değil mi hocam? Yani yok, teklif ruhunu teslim edene kadardır. Olur mu hocam? Ama şeyde mesela bak şeyi diyor. Yani, sen bir daha tekrara bakayım sorunu. İnsana teklif diyor. Teklif anladın mı ne demek? Yani imtihan olarak. Sorumluluğu. Sorumluluk olarak değil. Evet. Mesela kabirde soru teklif, sorulması. Hayır, bitmiştir oradaki. Dünyada neyse oradaki soru odur. Tamam. Çünkü dünyada müstakim birisiysen, bir nebi birisini yollamıştık sizi korkutan, müjdeleyen. Onun hakkında ne düşünürsün diye soruluyor. O Allah'ın Resulüdür. İnandım diyor. Ama dünyada istikametli değilse böyle birisi hakkında ne düşünün? İnsanlar birisi geldi diyorlar, kemküm eder gider. Dünyada nasıldıysan öyle. Teklif kelimesi sorumluluk. son nefesin çıkana kadardır. Onun için tövbe de o ana kadar kabul, makbuldür. Evet. Ha. O imtihan mı bitmeyen? Yani ta ki cennete veya cehenneme girinceye kadar. Cennete cehenneme karıştı sen. O bile sen öldükten ve haşirden sonradır. Evet. Yani şey şöyle diyor. Burada bir yanlış var senin takıldığın. Onu bir önce düzelt. Teklif dediğin, sorumluluk dediğin şey son nefesine kadardır. Evet. Yani aklın başında gidene kadardır mesela. Tamam. Bunu bir anla. Sorumluluk bitmiş, imtihan da bitmiştir. Peki hocam, mesela şimdi Arasat Meydanı'nda Buhari'de geçen hadisler var bu konuda. Şehitliği tevhid bağında. Diyor ki mesela bütün insanlar toplanır. Oraya ondan sonra bu dünyada neye taptılarsa, tağuta tabanlar, tağutların peşinden. Herkes imamın arkasına. Evet. Peşinden. Bu da bir nedir? İnsanlara o anda yapılan bir imtihan değil midir yani? İmtihan neticesi var. Zaten onu yapmışlar daha önce. Sen bunu o nasıl yapmışsın? Sen senelerdir İslami ortamda bulunan birisisin. Ya hocam bak şimdi ben bunu sadece İbn-i Cevzi'nin kitaplarında okudum. Nereden okursan oku. Okudun, nasıl yazdığını bilmiyorum orayı görmeden. Hep yanlış anlamışsın. Herkes dünyadayken kimi imam olarak seçtiyse onun arkasında gider. Tamam. Bu imtihan değil. Dünyada zaten onu seçmiş. Yani Atatürk'ü ilah edilmesi gelince hatta bazen müşterek olarak kitap okumanın faydalarından birisi bu, biliyor musun? Kitap da okusanız 5-6 kişi bir araya gelip 2 sayfa sen oku, 3 sayfa bu okusun, okusun, herkes okusun. İlla birisi değil. Bazen bu yanlış okumaları, yanlış anlamaları önler. Çünkü şunu iyi bileceksin, imtihan dediğin şey, sorumluluk dediğin şey son nefeste bitmiştir. Bir de bir şey var hocam. Çünkü bir insan dünyadaki hayatını, yani süreci içerisinde iman ve tevhid asıl olarak yakalanmış, olması gereken bu. Tevhidi yakaladıktan sonra ne kadar günahkar olursan ol, mesela Tirmizi'deki hadis gelen bir nakilde hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kulum dünya dolusu günahla da gelse ben onu dünya dolusu mağfiretle karşılarım diyor. Ta ki bana ortak koşmamış olsun diyor. Çünkü şirk Kur'an'da sünnette geldiği şekliyle İnnallâhe lâ yeğfiru en yuşreke bih وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَىٰ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Katiyetle Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. Allah'ın hiç affetmeyeceği bir zulümdür. Hocam bu ayette geçen ve tevhidin iyi öğretildiği toplumlara bakın, nefsine uyup içki de içse, ki peygamberin eğittiği insanlardan içki içen çıkmıştır. Peygamberin eğittiği insanlardan hanımına iftira eden çıkmıştır. Peygamberin eğittiği insanların içerisinden zina eden çıkmıştır. Peygamberin eğittiği insanların içerisinden birbirine silah çekip harp eden insanlar çıkmıştır. Bunu anlatabildim mi? Şimdi ne kadar günahkar olursan ol, şirkten uzak durman gerekir. Ve insanların dikkatini bu yöne çevirmen gerekir. Çünkü şeytanın ümit kestiği bir topluluk. Bunu anladın mı? Yani Allah'tan gayri kendisine ibadet etmeyeceğinden ümit kestiği bir toplum olur tevhid ehli. Ve şeytan bunun tevhidini zedelemek için elinden geleni yapar. Dün akşam mesela size başörtü meselesinde verdiğim bir örnek vardı ya, türban diyerek insanları tesettür bu muymuş gibi ona yoğunlaştırdılar. Başörtünün dışında tesettür anlamını Müslümanların kafasından bile tedricen sildiler. Adamın bakıyorsun kadının içinden giyindi, bütün iç çamaşırı görünüyor. Bütün vücut hattı belli, kafası kapalı, deve kuşuna benziyor bu. Kıçı açık, başı kapalı. Öyle bir ortam gelecek ki alın başörtü serbest dediklerinde bile bizde tesettürün anlamı kalmayacak bu ortamda. Yani biz bazen uğrunda mücadele ettiğimiz şeylerle bile dalavete sürüklenebiliyoruz bunun farkında olmadan. Mesela buna alaka kuracaksınız. Askerlik şirktir, bu sisteme askerlik yapılmaz diye tutup bastırıyor şimdi. Ne yapıyor? Şirki belli bir şeye hasrediyor. İnsanların dikkati ona yöneliyor. Sen askere gitmesen bile onlarca şirk koşarak oraya varıyorsun. Halbuki şirk, insanları eğer eğitmek istiyorsan askerlik şirk diyerek değil. Şirki öğretirsen insan bütün hayatı boyunca nerede, nasıl, hangi ortamda şirkle karşılaşırsa şirk olduğunu bilip hemen ona karşı takılması gerektiği tavrı bilmesi gerekir. Bunu anladın mı? Bunu yapmazsa şirki bir noktaya hasrederken tek buymuş gibi bir anlam yüklersen oraya kadar onlarca şirk koşuyor. Mesela bu benim bizim yanımızda kalan bu Abdurrahman Maden dediğim çocuk var ya. Bundan öyle bir ortama girdik. Peki seni götürürlerse askereydim. Götürürlerse giderim. O zaman şirk değildi. Nah dedim. Öldürme tehlikesinin karşısında ancak olursun dedi. Bak bu basit şeyi dahi anlayamıyor. Onlar götürürlerse bu gidermiş. Ama kendi ayaklarıyla gitmezmiş. Kendi ayaklarıyla giderse şirk olurmuş. Onlar tutup kolundan tıpış tıpış arabaya bindirip götürürlerse bu şirk olmazmış. Şirke ancak ölüm tehdidinin karşısında belki. Değilse bir Müslüman hangi konumla karşılaşırsa karşılaşsın. Yani ben tutup da mesela bunda benim kanaatimin sözlerimin ne olduğunu biliyorsunuz. Ben askerlik şirk demem. Askerlik bizim inancımızda da kutsal bir müessesedir. Ama Türkiye'deki askerlikte şirk var mı? Var. Şimdi ayırarak gittiğin zaman insanın şöyle bir ufku açılır. Askerlik şirk değil. Askerlik dediğin şeyde Türkiye'de şirk var mı? Var. Ha, oraya gitmek şirk değil. Oraya gittiğinde ilk karşılaştığın şirk nedir? Yemin. Diyelim ki yemindir. Bu sefer sen her halükarda katiyetle Allah'tan gayrı orada yemin etmemelisin. Erkeksen orada mücadele et. Don Kişot gibi dağın başında hayalinde devler düşünerek sen kılıcı mızrağı çekip yani mücadele edemezsin. O ortamda sen erkeksen ben etmem. Yemin edersem sadece Allah adına ederim. Şimdi ben seni buna yoğunlaştırmalıyım. Yani bunun için seni teçhiz etmeliyim. Bir karşılaşacağın şirk. Ha, yeminin dışında da bir şey olabilir. Seni tutarlar bir merasimde, ki benim en son günlerime rastladım. Merasim bölüğünde bir kişi noktalanmış. Ben de koğuşta olduğum için beni götürüyorlar 10 Kasım'da. Ha işte 10 Kasım'da ister istemez duracaktın şimdi. Hoca işte merasimde biri kişi noksan seni boş bulduk götüreceğiz. Ben gitmem dedim. Bölük komutan emretti dedi. Şimdi o zaman da düşün tevhidi bu kadar bilmiyorum. Sadece ben Risale-i Nurları okuyan böyle İslam'ı yaşayan birisiyim. Ne yapayım ne diyeyim en azından dedim oraya giderim. Tiit çaldığında bayılmış gibi yere düşerim dedim. Keyfimle yatırım yerde. Onlar gibi durmam. Ha, benim o anki düşünebildiğim çare bu. Ama şu anki halim olsa beni zorla götürseler bir oraya ben durmam. Bu benim inancım. Ha, ben neden Mustafa Kemal'in karşısında ayakta durmam? İnancım için, ona hakaret kastıyla değil değil mi? Ama bizden bir kesim şeyhinin karşısında böyle duruyor, mezarının karşısında böyle duruyorsa bunun farkı ne Allah aşkına? Ha, ben buna seni yoğunlaştırmalıyım. Orada ha yemin mi var? Şimdi bunu yaşayan birisi olmanın yanında bir de tebliğ eden birisi olma niteliğin varsa. Anlatabildim mi? Ben karşılaşsaydım bu durumla ne yaparım şimdi? Oradaki insanların da bu mevzuda nasihata ihtiyaçları var. Sadece yemine karşı gelenleri teçhiz etmek değil, yemin ettirenleri de eğitmen gerekir bir yerde. Ha, siz onlar bu yemini bize neden ettiriyorlar? Sadık kalmak için. Sadakat için. O zaman bizim o yemine sadık kalmamızı istiyorlarsa bize Allah adına yemin versinler. Hayatta kendi inancına göre hocam. Tabii Avrupa'da bile bir Müslüman mahkemeye gitse ki ben bir zaman gittim bir sebepten bana inancına göre yemin ettirdi. Adam akıllı. Beni hangi yeminin bağlayacağını biliyor. Yani Allah'a yemin etmenin dışında hiçbir yemin beni bağlamaz ki. Eğer sadakat istiyorsanız bu adama kendi inancına göre yemin ettirin. Allah adına yemin ettirin buna. Bunu istiyorsanız. Öyle değil mi? Ha, kaldı ki şimdi bizim inancımıza göre İslam hukukunda yemin kimden istenilir? Yalancıdan. Sözüne güvenilmeyen birisinden yemin istenilir. Bir Müslümana bu söz doğru olduğuna dair yemin etmek hakarettir. sözüne güvenilmeyen bir insandan yani yemin istenilir. Ha bana geleceksin sen şimdi dinini, ırzını, vatanını koruyacağına dair yemin ettiysen benim senin suratına bir tane çakmam gerekir. Ha bu sefer ben dinimi koruma, ırzımı koruma, vatanımı koruma, yani koruma yemin ederim. Onun dışında hiçbir şey için yemin etmem ben. İlkeleri falan filan koruyacağıma bana yemin ettiremezsiniz. Çünkü yemin ettiğim Allah, yani ilahım ne kadar benim için kutsalsa, yemin edeceğim şey de ettiğim, yani hayır olması gerekiyor. Batıl yola yemin edemezsin. Ha, Allah'tan gayrı yemin etmen kadar günah değildir o. Çünkü yalan yere Allah adına yemin etmek, doğru şeyde Allah'tan gayrına yemin etmekten daha hayırlıdır. Çünkü bu şirk bu işte sadece günahtır. Bu cürüm aşmak. Onun için biz herhangi bir şeyde askerlik şirktir, askere gitmek şirktir diye bağlamayız. İnsana şirki öğretiriz. Hayatının hangi safhasında karşılaşırsa onunla değil mi? Nerede, nasıl? Ona onun şirk olduğunu bilip karşı durmayı öğreteceksin. Ha bir de eğitme gücün varsa az önceki verdiğim örnek gibi karşıdakini eğitirsiniz. Her Müslüman bunu yapsa ne yaparlar sana? Hukuk çerçevesi içerisinde askerde sana ceza da veremezler çünkü yemin etmediğin için sorumlu değilsin. Ha ne olur keyfilik başlar burada şimdi. Tutar seni 40 gün içeri attın hiç umurumda değil gider içeride yatırım. Allah'a ortak koşmaktansa orada içeride yatırım. Ne kadar yatırırlar seni? Her inanan böyle yapsa bu iş biter artık bunlar da düşünür. Ya buna bakmamız gerekir. Bu insanları bağlayan yemin ettirelim. Asırlarca bu yemin edilmiş. Bakın meclisin açılışında Mustafa Kemal'in yeminini bilen var mı? Hiç bilen var mı? Biz Mustafa Kemal'e sadece düşmanlıkta yoğunlaştırıldı. Mustafa Kemal'i biz daha çok kullanabiliriz istersek biliyor musun? Bütün mukaddesatın üzerine Allah'a, Kur'an'a böyle yemin ediyor orada. Bu yemin bu toplumun garip olduğu bir yemin değil Allah adına yemin etmek. Eğer yeminden bir şey bekliyorlarsa ben inancıma göre yemin ederdim o yemin beni bağlar. Onun dışında hiçbir yemin bağlamaz. Ha erkek sen burada da erkek seni burada dayanın. Biz mesela mücadele ettiğimiz şeyi bilirsek onunla karşılaştığımız yerde yani vuruşmalıyız. O zaman başarı mevzubahis, senin yiğitliğin mevzubahis. Don Kişotluk hiçbir fayda vermez burada. Onun için yani bazı meselelere yaklaşımı iyi yakalamak gerekiyor. İyi eğitilmiş olmak gerekiyor. Yani bizler bile yani inancımızın belki aslını biliyoruz. Az önce örnek verdiğim gibi adam hayır ve şer Allah'tandır diyor. Adam tutuyor kaplumbağa kabuğundan medet umuyor. Bu çakışmıyor mu şimdi? Demek Allah'ın hayrın ve Allah'ın Allah'tan oluşunu bu adam anlamamış. Anlayamamış bu adam. Adam tutuyor Allah'ın razzak olduğuna inanıyor. Ben diyor iş yerinde diyor namaz kılarsam beni işten atar diyor. Ondan sonra iş bulamam, çoluk çocuğum aç kalır diyor. Sen Allah'ın razzak olduğuna inanacaksın. Birilerinin de senin rızkını kestiğine inanacaksın. Bu mümkün mü yani? Demek ki biz inancımızı bilmiyoruz. Hocam o kadar şirke dikkat eden insanlar göğe Allah Resulü, Allah Cuma Suresi'nce Resulullah Cuma kılmış. Hiçbir zaman da aksatılmamış bu mesele. Birileri Cuma kılınmaz dediği için bu sistem, Cuma'yı kılmadığında bu şirk değil mi? Bu sistem tağut sistemi. Yok, bu, kılın, bu sistem tağut sistemi Cuma kılınmaz dedikleri için. Bunu derslerde duymuşsunuzdur. Bir gün adamına da müştahar gerçi şeyde kullandı da Sokrat Niki ile gidiyor. Sivas'ta oturan. Odaya mı giriyor? Ha. Paltağa giriyordu o zaman. Bu demiş ki Türkiye'de Cuma kılınmaz. Suud'da da kılınmaz. Hacca da gidilmez. Çünkü tağut sistemi. Demiş şimdi. Hocam böyle dedi ne dersiniz? Bir gün odaya geldiğinde beni de çağırın. O oradayken bu soruyu sorun. Hem o dinlesin. Cevabı varsa cevabını da kendisi versin dedim. Yani adamın arkasından konuşmuş gibi olmayız dedim. Yanında. Tabii onun olduğu bir ortamda beni telefonla aradılar. Girdik. Aynı soruyu sordular. Dedim ki bizim önce sorunumuz genel anlamda derslerde dediğim gibi biz bazı kelimeleri hep eş anlamlı kullanırız. Aynı fıtrat, iman, İslam, akide, tevhid, dini hep eş anlamlı kullandığımız gibi Aynen mesela ilah, tağut, rab, veten, cipt, sanem. Bu gibi kelimeleri de eş anlamlı kullanırız. Dedim burada öncelikli olarak sizin anlamanız gereken şey tağut ile ilah kelimesini eş anlamlı mı anlıyorsunuz? Bunun farklı anlamları mı var? Bunu bilmeniz gerekir. Şimdi ilah biz anlatırken lügat manasıyla geçmişteki selefin aktardığı şey ile hülasa olarak Allah'tan gayrı ibadet edilen her şeydir deriz. Bunu anladınız. Taş, ağaç, insan neyse hepsi ilah olabilir. Kur'an'daki örneklerini de derste dinlersiniz. Bu bir. Tağuta gelince Allah'a ibadetten alıkoyan her şeydir. Arasındaki fark anladınız mı? İlah, Allah'tan gayri ibadet edilen her şey, bu insanın kendi iradesiyle oluyor. Hristiyanlar İsa ile anasını ilah edinmişlerdir Allah'tan gayrı. Haşa, İsa ile anasının hiçbir şeyi yoktur burada. Tağut ise Allah'a ibadetten alıkoyan her şey, en üst noktada örnek verdiğimiz Firavundur mesela. Tağut meselesinde. Şimdi cuma namazı Allah'ın farz kıldığı, Resulünün farz olarak aktardığı bir ibadettir. Allah'ın farz kıldığı bir ibadeti vücubiyetinden düşürme, sakıt etme neyle olur? Yine Kur'an ve sünnetten olan bir delille olur. Yani kadın namaz kılması farz mıdır? Hayız olduğunda namazı terk etmesi de o denli farzdır, naslandır. Cuma namazı farz mıdır? Yolcu kılma zorunda değildir. İsterse kılar. Hasta cumaya gitme zorunda değil. İsterse delilleriyle. Bu mantıkla cumaya gidilmesi kim diyor? Bir sürü yandan getirdikleri yani ilavelerle. Ha farz olan cumayı kılınmaz noktasında söyleyenin kendisi önce tağut olur. O insanları nasıl tağuttan sakındırsın? Önce onun kendisi tağuttur. Tabi bu açık. Nasıl Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılan Rab edinilmiş oluyorsa bu benim Rabbim demediği halde bunlar da tağuttur ve Rab'tır. Bir delil getirirsin kılınmaz diye bitmiştir. Aynen hastanın cuma namazı kılma zorunluluğu yoktur. Ama öğle namazını kılma zorundadır hasta da olsa. Yolcunun cuma namazı kılması zorunluluğu yoktur. İsterse kılar cumayı. Zaten öğle namazını yine kılma zorundadır. Seferidir iki rekat kılar. Hocam cumayı kılmayanların delili sistemden dolayı değil. Şimdi öncelikle cumayı kılmayanlardan bir tanesi de benim. Onu da söyleyeyim. Sebebi şu. Demokrasisiz bir dindir demiştiniz az önce. Hayır, şimdi onu çıkacağım. Cuma farz mıdır, ne ile düşürürsün? Yorumdan gidemezsin. Bunun şimdi, sistemin ne olduğunu biz biliyoruz. Şimdi, bu sistem şimdi, küfürdür diye ben beş vakit namazı terk edebilir miyim? Yok, sistemden dolayı değil hocam. Şimdi söyleyeceğim. Neyden? Çünkü bir Müslümanın bir Müslümanın arkasında namaz kılması gerekir. Şimdi sizler evet. Demokrasi bir dindir dediniz. Ki bizler bu görüşe katılanlardanız yani. Kesinlikle demokrasi bir dindir. Bugünkü imamlar Allah'ın dini olmayan demokrasi dinini kabul edeceklerine ve sadakatle bağlı peki, burada şunu ekle. Diyelim ki imamları at. Evet. Kendinizden bir imam yapın cuma kılın. Evet, şimdi iki farklı konu var hocam. İki değil. Kendinizden bir imam ayırır, kılarsın. Şimdi biz kılıyoruz zaten. Yani hocam biz kendi aramızda kılıyoruz. Sıkıntı şurada, şunu teşhis edelim. İyice belli olsun. Yani. Bizler cuma kılmıyor değiliz. Bizler cumayı kendi aramızda kılıyoruz. Devlet imamlarının arkasında kılmıyoruz. Yoksa farziyeti olan bir şeyi terk ettiğimizde... Cumayı nerede kılıyorsun? Kendi görüşümüze sahip arkadaşlarımızla. Biz kendi aramızda bir imam tayin edip onun arkasında kılıyoruz yani. Camide mi? Yok, camide değil. Neden? Kılınabilir cami çünkü, demek ama... Çünkü senin evin benim için açık değil ki, caminin teli yoktur. Yani belki kılınabilir, bunun fıkhını bilmiyorum. Yalnız... Yok, şimdi teker teker git. Cuma öncelikle. Evet. Biz cumadan mı kaçıyoruz, camiden mi? Sorunlardan mı kaçıyoruz? Diyelim ki imamlardan kaçtık. Düşün, evet. Dediğin gibi. O zaman ben cumayı yalnız da kılarım. Şimdi, bu bir. Ondan sonra cuma birkaç kişinin kıldığı mı bir ibadettir? Aslında hiçbir delil yok. Bir alim adını unuttum hatırlayamıyorum. Şimdi alimin sözünü bir kenara atacağız. Ben istersen diyebilirim o alimin adını da demeyeceğim sana. Niye olur hocam, gelmiyor. Yok alim bırak şimdi. Bu benim ibadetimdir. Ben bu ibadeti saf, temiz, Allah'a. Niye ben boşuna el kürek çekeyim ki? Takdim ettiğim bir ibadet olmasını isterim. Böyle isterim. Ha, önce bir, cuma namazı camide kılınır. Katiyetle ferden dışarıda kılınmaz. Ha, şimdi vakitle cemaatle namaz camide önceliklidir. Vakit namazını cemaatle kılmak 3-4 kişiyle bir yerde de olur. Bu mümkündür. Bu şimdi temeldir. Burada cumadan kaçma sebebi ne? Şimdi onu söylüyorum hocam, yani anlatmak istediğim ben gelmedim, anlat bakayım. Şimdi demokrasiye hem bir din diyeceksiniz, hem de bu dini kabul eden imamların arkasından namaz kılacaksınız. Ben hiçbirisinin demokrasiyi din kabul ettiğine inanmıyorum. Bir tane imam getir. İşte şimdi zaten sıkıntı burada, cehalet çıkıyor. İşte sıkıntı, işte. Cehalet o imamlarda değil. O imamları okutan da cahil, o imamı tekfir eden de cahil. O zaman hocam şu ayet kendiniz söylüyorsunuz az önce. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Allah Teala kendisi söylüyor zaten. Bil, anla ki Allah'tan başka ilah yoktur yani. Onun yanında, ondan önce de şöyle bir söz dedim ya. Bir insanı neden dinini öğrenmediğine karşı sorumlu tutarsın. Tabii tutmalısın. Çünkü bir susamdan ne kadar yağ çıkacağını öğrenme gayretinde buluyorsa kendini, herhalde ebedi hayatını yapılandıracak dinini de öğrenmelidir. Evet. Bu adam şimdi Türkiye'de dinini öğrenmeye gitse birisine, ilim ehli diye gittiği buna şirk öğretiyor. Hem de bilmedikleri şirk öğretiyor. Şimdi Türkiye'deki cehaleti tanımazsan, insanların cehaletinin seviyesini takdir edemiyorsun. Hocam şeriat 1500 sene önce tamamlanmış. Bizler şimdi, Hazreti Peygamber zamanında değiliz. Şeriatın tamamlanması doğru. Ama bu şeriatın, tamam dediğin şeriatın, yani ki yüzde kaçını sen öğrendin bu gayretle? Tevhid konusunda biz kendi itikadımı söyleyeyim hocam. Tevhid kendi itikadın değil. Kendi itikadın, benim itikadım kimseyi bağlamaz. Şundan dolayı, çünkü ben cehaleti mazur görmeyenlerdim. Hocam, şimdi sen gör, aslında bu senin aleyhine işler. Ben senin cahil birisi bilmediğini iyi biliyorum. Çünkü Kur'an'ı oku desem onu da anlamazsın şimdi sen. Şimdi sen kendin cehaleti mazeret görmüyorsan kendi hakkı yiyorsun, yazık. Hocam tevhid konusunda yani sıkıntı işte hocam. Sadece cehalete sıkıntı sıkışıyor. Hocam tevhidi bir günde mi öğrenmiş hocam? Katiyetle. Tevhidi bir günde mi öğrendi? Katiyetle. Eğer beşinci günde öğrenmişse dördüncü günde... Şimdi öyle olsaydı desen, tevhid kısa bir zaman öğrenilseydi, Huneyn Harbi ne zaman olduğunu biliyor musun? Biliyorum hocam. Ne zaman? 13 sene boyunca Mekke döneminde bu tehlike. Huneyn Harbi ne zaman? 620 sene. Hayır, hayır. Zaman olarak ne zaman? Yani zaman. Peygamberin nebiliği süreci. Hicretten sonra hocam. Ne zaman? Yok. Tam net söyle. Biliyorsun aslında da herhalde soru şeklini anlayamadım. Soru şeklini de anlayamadım. Tabii. Yani. Şimdi şey Huneyn ne zaman oldu Huneyn Harbi? Tarih demiyorum. Vakaları şöyle bir sırala geç. Mekke döneminden sonra oldu yani. Mekke fethinden sonra oldu yani. Mekke'nin fethinden, peygamberin vefatından az bir zaman önce. Hicretin 8. yılı. Şimdi bu ne anlam taşır? Nerede tamamlandı? Bitti. Zaten veda haccında da zaten denilmişti. Çünkü veda haccından sonra Mekke falan gidiş şey yapıyor. Burada o 23 sene dinleyenler bu hataya düşüyorsa, kısa bir zamanda tevhidi öğrenmek kimin attı? Şimdi zaten sıkıntı burada hocam. 23 sene. Bak buna sıkıntı deme. Hemen işinden çıkılmayan adına sıkıntı diyeceğine cehalet de. Neden cehaletin adını sıkıntı diye değiştirsin ki? Sen adın ne? Yasir. Ha? Yasir. Takma. Öyle diyelim. Evet hocam. O zaman sen bizi aldatan bir Müslüman. Hayır hocam. Bizim aramızda niye takma at kullanıyor ki sen Yasir? Şundan dolayı hocam ya. Yani ismimin telaffuzu. Benim adım Ebu Said. Yok, benim adım Ebu Said ve Mehmet Balcıoğlu. Evet. Ben tevhid adına söylediğim her sözü herkes bilmeli kim söyledi. Yanım ben bir telefon defterine atsan bile beni bulursun. Evet, benim gizlenmeye ihtiyacım yok. İslam'a da gizlemeye ihtiyacımız yok. Ben ismimi gizlemiyorum hocam. İsmimin telaffuzu zor. Şimdi söyleyeceğim. Bakayım niye söyledin? Şahmeran. Şahmeran'a çok kolay. Şahmeran çok kolay. Denemesem de bizlere inandıklarını iddia ediyorlar diyor. Allah Teala Resulüne indirilene ve ondan önceki peygambere indirilene inandıklarını iddia ediyorlar diyor. Yani Allah bunların imanını kabul etmediğini söylüyor burada. Şimdi bugünkü insanlar da aynı şekilde hocam yani. Bu ayeti bitir de. Ayeti bitir de. Tağut'un önünde muhakeme olmak istiyorlar. Evet. Hakim önünde hakem olarak tağuta başvurmak istiyorlar. Oysa kendilerine hakem olarak. Onu inkar etmeleri emredilmiştir. Hmm. Ki zaten tevhidin temeli bu hocam. Şimdi, yani inkarla başlıyor. Bu ayetin tercümesi aşağı yukarı doğru. Peygamber bunu nasıl anlatmış? Sahabe, sence? Yani soruyu anlayamadığım için hocam şimdi cevap veremeyeceğim. Yani soruyu anladın hemen. Şimdi şu ayet aşağı yukarı meali aynı. Evet. Yani mealde şu hata var diyeceğimiz bir nokta yok şu an. Bu ayet hakkında peygamber ne demiş? Ve sahabe bu ayet hakkında ne demiş? Buna ihtiyaç var mıdır dersin? Şahmeran. Tabi vardır hocam yani. Kur'an önce peki, Allah tefsir eder. Ne demiştir? Ne demiştir sence? Ben buna Tevbe 31 ile cevap verebilirim hocam. Yani. Yok. Peygamber önce buna ne demiş? Peygamber Tevbe 31'i bunun yanında zikretmiş de bunu anlatmak için tamam. Yok. Bunun yanında onu zikretmemiş. Bitti. Senin ilgin önemli değil. Çünkü sen Arapça da bilmiyorsun. Biraz biliyorum. Azmış hocam. Çok ha, az. Ya, az önemli değil. Benimki de az yalnız başıma anlamak için Kur'an'ı. Peygamber ne demiş? Bunu bir imtihan anlamıyorsun değil mi sen bunu? Yani benim bir seni zora sokmak için sorduğum anlamıyorsun değil mi? Ha? Şimdi, bak ne demiş? Yo, ben sen. Ne demiş şimdi? Kasten soruyorum. Bunu neden sorduğumu az sonra anlayacağım. Ne demiş? Bilmiyorum. Peki bilmediğin bir ayeti nasıl bir akidede delil getirirken Şahmeran? Hocam ayet gayet yarın bunu yani. Yo tabi açık. Sana açık o. Hocam bunu 10 yaşındaki çocuğa okursak şu ayet. Doğru. 10 yaşındaki çocuk bundan 10 sene önce yazılmış kitabı da okuyamaz. 10 yaşında çocuk. Sen bile bana dilimde, iletişimde sorunumuz var ikimizin arasında. Bırak 10 yaşındaki çocuğu. Meseleyi yani basitleştirmedir bu aslında. Açıklığını vurma değildir. Peygamber bile açıkça şirkte ölen için nasıl olur tövbe edersin derken Peygamber Ebu Talib'in açıkça şirkte öldüğünü bilmiyor muydu o ana kadar indirilen ayetlerle? Peki hocam bir soru da olsun. Yani önce şunu halledeceğiz. Bil hakkında peygamberin, sahabenin ne dediğini, bu ayet 14 asırdır bize okunan bir ayet. İlim ehlinin, hasreten ilim ehli dediğimiz insanların bu mevzuda ne dediğini bilmeden nasıl biz onu akidede delil getiririz? Korkmak gerekmez mi Şahmeran? Burada sen canına kıyarsın. Bize bir zararın olmaz bir başkasına. Kendi canını sakınmayan başkasının canını umursamaz. Bunu niye kastettim? Ben kendi canımı düşünmüyorsam bu ayeti okurken başkalarının tevhidini kurtarmaya çalışıyorum. Bu hikaye. Bu deniz, yüzme bilmeyeni denize düşen birisini kurtarmak için denize atlaması gibi bir şeydir. Devam et şimdi. Şimdi o zaman biz bu insanların arasını nasıl ayıracağız? Yani bu insanların? Şöyle bir sıkıntı bu insanların? Arasını nasıl ayıracağız? Hangi insanların? Şimdi ayetlerle söylersem inşallah. Hangi insanların? Şimdi söyleyeceğim. Allah Teala İnsanları iki kısma ayırıyor Kur'an'da. Bir insan diyor ya kafirdir ya Müslümandır diyor. Ve Allah Teala daha sonra değişik ayetlerde örnekler veriyor. Diyor ki Yahudi ve Hristiyanlar dost edinmeyin. Allah Yahudi ve Hristiyan olarak kimi insanları niteliyor. Bir başka ayetinde müşriklerin kestiklerini yemeyiniz diyor Allah Teala. Hı. Bir başka ayetinde münafıkların da özelliklerini belirtiyor. Şimdi ben Müslüman olmak gereği Müslüman olarak İslam hukukunu işletmek istiyorum. Bir arkadaşım, bir kardeşim... Sen bırak işletmeyi, kendinde tatbik et, önce yeter. Ha, şimdi söyleyeceğim hocam. Şimdi ben Allah Teala Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Müşriklerin kestiğini yemeyiniz diyor. Şimdi ben de hukuku işletmek istiyorum. İslam dininin hukuku. Sen hukuku bırak. Niye hocam ama bak, yani Allah bunu emrediyor. Yani Şahmeran, bak şimdi sen benden çok küçüksün. Yani koçum evet. Desen alınmazsın değil mi? Yok hocam. Bak şimdi, İslam hukukunu biz ele alırsak hukuk kelimesini bile anlatamayız. Bu toplum bunu anlamamış. Ama de ki ben İslam'ı yaşamak istiyorum. Bunun içinde hukukun anlamı da var. Yani yanlış yapmazsın. Şimdi sen İslam'ı yaşa. Gelelim şimdi sorunun tamamına gelmeden. Yahudiler, Yahudi ve Hristiyanlara dost edinmeyin. Müşriklerin kestiğini yemeyin dedin. Ondan sonra ne dedin? Bir tane daha söyleyeyim hocam. Hatta. Kafirlerin müminler üzerine velayet hakkı yoktur yani mesela. Nerede biz diyor bunu? Nasıl işleteceğiz? Bunu hocam? Nerede diyor? Velayet hakkı yoktur. Şimdi az önceki dediklerine ayet. Kafirlerin Müslümanlar üzerindeki velayet hakkı yoktur nerede? Yoktur hocam. Zararı yok hemen bulman gerekmiyor. Not et kenara. Not et kenara. Hocam, not et kenara. Tamam. Defterine not et. Not et ama göreyim. Unutursan. Yok. Kendisi götürsün yanım evine çocuk. Ha, şimdi bu nerede? Ha, ben nerede derken Hangi kasıtla sorduğumu anlayabiliyor musun? Hayır. Farkındaysan yok demedim. Nerede dedim. Nerede demem yok anlamında mı anladın? Hayır. Ha belki ben bilmiyorum. Ben bilmiyor olabilirim. Ha. Bu ihtimalde var. Ha öncekilere ses çıkardın mı? Hayır. Bak şimdi. Peki ittifak etmediğimizi bırak ittifak ettiğimizin üzerinde dur. Müşriklerin kestiğini yemeyin. Ehli kitabın kestiğini yiyin diyor mu? Evet bu konuyu konuşmuştuk. Hayır. Hayır. Ama sen söylediğin bir şeyde bir ayeti şey yaparken başka bir ayete ters düşmeyeceğim. Ehli kitap yenilebilir hocam. Yenir. Ehli kitap müşrik midir? Hep aynı zamanda da müşriktir. Ne yiyorsun o zaman? Bu ters. Evet işte hocam şimdi burada kavram farklılığı var. Kavram değil. Hiç farkı yok. Senin şu ana kadar dediğin de doğruydu. Şu son dediklerimiz benim de. Ehli kitabın tam kestiği yenilir. Ama müşriklerin kestiği yenilmez derken burada sıfatla mı anıyor bir topluluğu? Bu sıfata sahip olanın kestiğini mi yemeyin diyor. Senin anladığını. Anlamadan sahip olanın kestiğini yemeyin. Ne? Bu sıfata sahip olan. O zaman Yahudinin de yemeyeceksin. Çünkü onlar da şirk koşuyor. Bak hukuku uygulayacağım diyorsun da hukuku sen anlamıyorsun Şahmeran. Kavram hocam yani. Şimdi kavram değil. Bak Kur'an kavramlar üzerine kurulmuş. Biz ne kavramları aşındıracağız ne de lastik gibi uzatmamız gerekiyor ne de lüzumundan fazla kavramlara takılıp kalmak gerekir. Bu doğru. Oradaki müşriklerin kestiğini yemeyin derken ne kastediyor? Mekke'deki müşrikler. Mekkelilerin kestiğini yemeyindir bu. Müşriklerin olsa Yahudilerin de içine girer. Mekkeli müşriklerin neden? Bugünkü müşrikleri bağlamaz mı yani hocam? Şimdi hayır. Önce Nas'ın indiği yeri anla. Sonra buraya getir. Bunu biliyorum hocam. Yani ondan sonra buraya getir. Neden? Mekkelilerde burada asıl olan hayvanı kesmemektir. Şirk değil. Ölü hayvanı bile yerlerdi. Hatta o kadar ileri gittiler ki şuraya bak. İnsanın kestiği yenir. Allah'ın öldürdüğü kendiliğinden ölen yenilmez diye de pis cezırvalıyorlardı dini bilmeden böyle. Onlar da çünkü kesme diye akıl yoktu. Sıfatla gitse Allah üçten birdir. İsa Allah'ın oğludur. Uzeyr Allah'ın oğludur diyenden daha pis bir müşrik mi olur? O, ehli kitapta kesim bize helal olan şekil üzereydi. Onun için kestikleri helaldir. Asıl bu. Ha, bu kaideyi unutursan, bu kaideyi tutmazsan, şimdi Avrupa'daki Hristiyanların kestiğini de yiyecektin. Halbuki şu an Hristiyanlar hiç kesme, tokmakla öldürüyor, petarla öldürüyor gidiyor. Şu an kesmeye riayet eden bir tayfa var Yahudiler. Ve bir de Hristiyanlardan Yahova şahitleri. Şimdi sen fıkhı bilmezsen, hukuku sen kendine uygulayamazsın. Ama birilerinin ezberlettiği, demin o ayetin üzerinden geçtik ya durmadık. Yani o tağutta muhakem olunmak isterler. Aslında onu anlaman gerekir önce fıkıh yönüyle. Bu ayetler Türkiye'deki gençlik şöyle bak. Dini eğilimi harekete geçen bir genç. Dini yaşama arzusu hareketlenmiş. Hangi grubun eline düştüyse o grubun boyasıyla boyanıyor. Bunu anladın mı? O grup kendi görüşlerini destekleyen öyle grup vardır ki öne abisini anlatır hep. Abim uçtu kaçtı şunu bilir bunu bilir şöyledir her ilimden anlar diye gider. Öyle grup vardır ki düşüncelerine delil getirdikleri ayetlerin altını işaretlemişlerdir. Sadece onlar okur. Ben şimdi senin okuduğun meale bakayım. Bunların altı işaretlidir doğru mu? Genelde doğrudur yani. Doğru. Bu insanlar aydan gelmedi, ben de aydan gelmedim. Bu insanlar sadece kendi görüşlerini desteklediği zannettikleri ayetleri alırlar. Aynen bu geçmişte de var, sen biraz ilerlemişsin. Hangi Türk'üm diyen birisinin evine git, Kur'an yukarıda asılıdır, indir. Nerenin daha çok okunduğunu bulur musun o Kur'an'da? Neresidir? Çünkü sayfaları siyahlaşmıştır. Onlar için Kur'an Yasin'dir. Kur'an'ın bütününü düşünme zorundasın. Şimdi Yahudileri Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Doğru ayet. Peygamberin uygulamasına bakmadan bunu anlayamazsın. Peygamber komşusu olan bir Yahudi genci ölüm deşiğinde ziyarete gidiyor mu? Bir ay boyunca gidiyor hocam. Ha? Tam bir ay boyunca gidiyor. Şimdi onu öyle düşünmeni de istemem. Gidiyor mu? Gidiyor hocam. Bu ne alametidir? Hocam bu insan... Hiç kendini yorumlamayacaksın. Söyleyeceğim hocam şimdi. Sen yorumlamayacaksın. Ben yorumlamıyorum, söyleyeceğim. Ah, ne söyleyeceksin ama? Söyledin ne? Gidiyor yani hocam. Ama şu bir dostluk kavramına girmez hocam. Yok, onu işte sen yorumlamayacaksın. Dostluğu peygamberden, ashabından öğreneceksin. Hocam bu dostluk kavramına girmez. Sen şu an ananı da dost kabul etmiyorsun. Öyle zannediyorum bu zihniyette olandan ilk tekfir ettiği anası babasıdır. Allah tekfir etmiyoruz hocam. İnşallah. Önce tebliği sonra tekfiri yani. Yok, sen nasıl tebliğ edeceğini anlamadan Şahmer ha. Ama dediğin söz doğru. Hüccet ikame edilmeden kimseyi tekfir edemeyin. Niye anne baba sadece hocam ki? Çünkü Türkiye'deki mesela Şahmeran gibi düşünenler değil. Çok önceden de ben geldiğim senelerde ilk gördüm. Bakıyorsun imanlı, dinini yaşamak isteyen bir genç ilk defa arasını anasıyla babasıyla bozmuş. Ayeti nasıl anlatıyor? Ananız babanız da olsa bu mevzuda sakın takmayın. Ya Esma'nın anası geliyor müşrik, ona bile saygılı olmasını emrediyor. Hocam Allah zaten emrediyor yani itaat ana babaya itaat yani. Mutlak değildi. Tabi emrediyor da mutlak değildi. Neyse. Sen gel gene Şahmeran oraya. Şimdi söyleyeyim hocam. Önce şunu da cevabını vermek istiyorum. Sen cevabını verme bak. Sana benim tavsiyem şu. Duyduklarını not et. Ediyorum hocam. Tekrar düşün, oku, sor. Ne yaparsan yap. Şimdi aslında benim söylemek istediğim şuydu hocam yani. Belki yanlış anlaşıldım. Bir daha söyleyeyim. Yanlış anlamam için tekrar tekrar soruyorum sana. Tas etme sen. Şimdi söyleyeyim hocam. Ben bir insanın müşrik mi, kafir mi, Müslüman mı olup olmadığını bilmem lazım. Yok. Öncelikle bunu bilmem lazım. Senin işin değil. Peygamber istiğfar istemeden önce anasının müşrik olup olmadığını öğrenmeye çalışmadı. Ama şunu bil bak Şahmeran. Bu karşı söz şirk mi, küfür mü, bu fiil. Şirk mi, küfür mü bunu bilmeye çalış. O zaman söyleyeyim hocam. Ayette... Şunu anladın mı önce? Anladım hocam. Bak, kişinin müşrik mi, kafir mi olduğunu bırak. Söylediği söz şirk mi, küfür mü bunu öğren. Hatta bunu öğrenince, iyi öğrendiğinden eminsen, yanlış yoksa bunu öğret de. Evet. Ayetin devamında, size söylediğiniz ayetin devamında... Hangi ayet? Allah'ın öldürdüğü, yani... Allah'ın öldürmediği, Mekke müşriklerinin hani söylüyorlar ya hocam. Yani insanların öldürdüğü helal da. Yani siz kendi Allah. Kesiklerinizi yiyorsunuz da Allah'ın öldürdüğü bir hayvanın etini yemiyorsunuz ayetin devamında. Allah Teala diyor ki eğer sizler onlara uyar, onlara itaat ederseniz siz de onlardan olursunuz diyor. Bak şimdi o Mekkeli. Bak şimdi Mekkeliler kastedilir orada. Burada uygulamak istersen neyini uygularsın? Şimdi söyleyeceğim. Şimdi geleyim. Bir sofide şirk var mı sence? Var. Herhalde öyle inanıyorsun. Var tabii hocam. Var şimdi. Var diyorsun. Bir sofinin kestiği, düşün. Bismillah deyip hayvanın boğazını yani aldı, kanla kıttı. Yer misin? Yemem hocam. Hristiyanınkini yersen bunu da yiyeceksin ister istemez. Bunu yemezsen onu da yemeyeceksin. Ha, diyelim ki Şahmeran. Aldı bir koyunu gitti falan türbenin başında kesti. Hem de Bismillah dedi, kan akıttı. Yenir mi? Yine yenmez. O da bir ibadet. Aa. Ama ayırt et. Eğer bu Sofi'ninkini yemezsen Yahudi'nin de yiyemezsin. Sofi'nin bir kitap değil. Onu da yiyemezsin. Şahmeran akıllı. Burada nefs oyma var mı? Sen bu mevzuda beni bir şey yapamazsın. Biz senelerce Avrupa'da daha hala kendi hayvanımızı kendimiz kestik yedik. Şimdi bağlamak istediğim konu şu hocam. Ben sizi çok iyi anlıyorum da bağlamak istediğim konu şu. Allah Teala ayetinde Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram kılan, haramını da helal kılan bir insanlara... Yahudiler öyleydi. Allah'ın haramını helal helal haram kıldılar, müşriktiler. Onların da kestiği yeniliyor. Yok hocam şimdi ben demokrasiye bağlayacağım. Bırak sen demokrasiyi, boşver. Demokrasi yeni çıkmış artık. Belki demokrasi kelimesinin manasını da bilmezsin. Biliyorum hocam, çok şey biliyoruz ya. Ya, onu da bil. Demokrasi daha dün çıktı. Yok hocam 67 senelik manası vardı. Dün çıktı derken herhalde dün demedim. Dün neydi? Cumartesi günü çıktı demedi. Ya bu yılın iç yağları değil mi? Tırnaklı hayvanları. Ne hocam demokrasi Romalılarda var diyorlar. Romalılarda yok bir demokrasi. Ya onlar bile demokrasi nerede uyguladılar? Demokrasi normalde toplumun ekseriyetinin idaresi demektir. Tabii. Hele bizdeki demokrasi Alaturka. Avrupa'nın bozduğunun daha da bozuldu. Bizdekiler Alaturka. Ve bakayım şimdi. Eğer bak Yahudininkini yiyorsan. Şimdi ben et mevzusunu geçelim hocam, onu anladım ben de. Oo, anlamadın, anlamadın. Sofininkini yer misin? Yerim dersen anladığını söylerim. Ama de hocam onlar müşrik değil mi? Şirkleri yok mu? Ben dedim zaten Sofilerin şirki var mı dedim. Ben aynı görüşteyiz o mevzuda. Ha. Ondan sonra Yahudilerin var mı? Var. İse yani Üzeyr Allah'ın oğlu demekten daha pis bir şirk mi olur? Ha. Onu yersen bunu da, bunu yemezsen onu da. Ama hocam şimdi yanlış anlasın. Mekkeli müşrikleri... Sen yanlış söylemezsen ben yanlış anlamam. Tamam. Mekkeli müşrikler el kitap ayırıyor mu? Tabii. Peki biz bugün Yahudilerle niye Sofileri yürüteceğiz? Çünkü bu, onlar ehli kitap, bunlar ehli Kur'an. Ha şirki pisliği olur. Sofiler... Allah'a inandığını söylüyor. Biraz düşünsene. Ama müşriklere, işte müşriklere gelince şimdi inanma yönü müşriklerde kesmede asıl hocam, kesmede asıl müşriklerde mundarlıktı. Yahudiler, demin onu tekrar ettim. Evet. Ama Yahudilerde asıl ehli kitapta boğazı kesip Allah adına kanını akıtma. Bizim bugün bakacağımız adamın sıfatı değil, kesin şekli. Şimdi Hristiyanlara gelince onu dedim ya, demin Şahmeran'a bu kaideyle gider, buna ayırmazsan bu sefer Hristiyanların kestiğini yersin. Mesela şu an Avrupa'daki Hristiyanlara git, onun düdüğü dese bile, Allah adına dese, burada kastettiği İsa'dır. Bu bir. Ondan sonra kesmiyorlar. Petarla vuruyorlar, tokmakla vuruyorlar. Ondan sonra hayvanı, yani bıçakla doğuruyorlar öldükten sonra. Yahuvallar illa besmelenin şart olmadığı ama kanın akıtılması gerekir diyorlar. Yahuvalar ekseriyetle Avrupa'da Müslüman kasaplardan et alır. Yahudilere gelince bunlar bizden şiddetli. Yahudi Allah dediğinde, yani Bismillah dediğinde Allah'ı kasteder, hayvanı keser ve Müslümanların salaklığından bugüne kadar daha hala biz büyük hayvan kesemezdik böyle olsaydı. Bunlar normal bir şey icat ettiler, sığırı, büyükbaşı katıyorsun bir kasanın içine, ters döndürüveriyorsun canlı, kasa biraz sıkıyor, boğazı tam böyle geliyor, kesiyor, yolluyor. Müslümanlara kalsaydı daha hala bu sorun olurdu. Yahudiler ayrıyeten kestikten sonra da hayvanın etini tuzlu suya basarlar, kanı iyice gitsin diye, neredeyse et beyazlaşır. Bizde ise haram olan o akan kan. Aktı mı geride kalan helaldir bizim hukukumuzda. Burada kesilen hayvan biçimi, Şahmeran'a da ondan dedim, Yahudininkini yersen, onu da yiyeceksin. Bunu yemezsen, ha şirk var, onda da vardı. Peki kabrin başına gidip orada kestiğinde? Az önce Şahmer'e dediğim gibi, bu tevhid ehli de olsa, yani bir şirk görmesek bile, Bismillah da dese, kanının da akılsa, o türbenin başındaki ensaplara kesilmedir, yiyemezsin. İbadet. Tabii. Devam et. Hocam şimdi ben sözümü bağlayabilirsem son sözlerim olacak bunda. Benim anlatmak istediğim konu farklı. Ben ittiba şirkinden bahsediyorum. Yani tabi olmak. İttiba diye bir şirki ben hiç duymadım. Allah Teala bizzat söylüyor. Allah'ın şimdi dur. Dediğini anlamadan evvel bunu hangi alim ittiba şirki demiş de sen onu kullanıyorsun? Alim değil, Allah söylüyor hocam. O zaman sen Kur'an'ı anlayamazsın tam. Hocam Allah Teala diyor ki Allah'ın haramlarını... İttiba şirki bak. Bu bir ıstılah mıdır? Sence? Istılah mı Şahmeran? Sen nerelisin aslen? Okluyum hocam. Anladım. Bak. Ben Türkçe bile desem ki Türkçe. Bu adamın eli uzun. Ne anlarsın? Evet, şimdi isim ve tevhid sıfatına gireceğiz. Ne anlarsın? Hırsızdır anlarım. Peki, gel bunun anlamını değiştirelim. Eli uzun cömert demek olsun desem. Olur mu? Yani Türk toplumunda böyle algılama yok. Aa, dikkat et ıstılahı kullanırken. Onu sen anladın. Sahabe, ilim ehli, ittiba tevhidi diye bir şey demiş mi? Buna böyle bir ad vermiş mi? Tevhid şirk de. Tevhidi toptan bildikleri ya isim ve rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi, uluhiyet tevhidi bilinir. Istilah illa kötü anlamda değil. İlla yani kelimelere takılıp kalmamız gerekir ama bana anlatmak istediğin şey bana garip olmamalı. Hele bana. Hocam Allah söylüyor diyorum. Yani nasıl daha söyleyebilirim ki? Allah eğer onların dediklerine uyar, onlara tabi olursanız siz de onlardan olursunuz. Diyor. Buna ittiba tevhidi kimse demiyor. Sen çıkarmışsın bu anlamı. Hocam nasıl bir anlam çıkaracak? Tabii. Tevhidin yüzü bu. Yani nasıl anlaşılır hocam bu o zaman? Bu ittiba tevhidi değil. Olmadığını söyleyen bir alim söylerseniz ben de o zaman onu kabul ediyorum. Olmadığının ispatı olmaz. Olmayanın ispatı olmaz. Var diyorsa, var diyen bu sözün kendisi tarafından çıkarılmadığını söylüyor. Allah söylüyor diyorum hocam. Sen kimsin Şahin? Ne diyor Allah Resul? Sizler rahiplerinizi, din büyüklerinizi. Öyle demiyor Allah. Allah Resul ne diyor? Ne diyor? De bakayım açıklaması nerede? Hocam yani, dedi. Kim diyor? Kim diyor? Nerede diyor? Tevbe 31'in Allah Resulü tefsirini yapıyor. Ne diyor tefsirde? Hatim bin Adi yanılmıyorsam. Adi bin Hatim. Sahabe. Evet. Adi bin Hatim. Hatim bin Hatim, evet. Sizler din büyüklerinizin haramlarını helal helal... Din büyüklerini demiyor. Önce ayet okuyor. Tamam hocam, yani durumunu söylüyorum zaten. Allah Resulü'nün tefsiri de böyle yani. İşte diyor, neden Allah Resulü'nün tefsirine ihtiyaç duydun, burada da öbürkülerde duymuyorsun? Hocam söylüyorum. Neden öbürkülerde duymadın? 60'da niye duymadın demek istedim. Şahmeran. Şimdi az önce ben o dediğinin şeyini zikrettim. Biraz kelami tartışma oluyor hocam. Kelami değil şahane. Öyle anlarsan olmaz dedi. Öyle mi anlıyorsun dedin? Yok öyle anlamıyorum dedin sen kendin. Öyle anlasaydım ben üslubu değiştirirdim Şahmeran. Sen söyle hocam Adi bin Hatim şeyi. Yok dedi doğru. Az önce ben bir parçasını zikrettim ya. Hristiyan Yahudilerin hahamlarını, Hristiyanların ruhbanlarını Rab edinme olayı. Hatta Adi bin Hatim diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onlara secde ve rüku etmezdik ki, ibadet etmezdik ki diyor. Zaten ibadete, rükuya, secdeye çağırsaydı bunu yapmazdınız ki diyor. Yani açık şirk olduğunu anlardınız. Ama onların Allah'ın haram kıldığını, helal helal kıldığını haram kılarlarken siz aynen kabul etmez miydiniz diyor. Evet diyor. İşte bu Allah'tan gayrı Rab edinmektir. Az önce dediğim gibi Allah'tan gayrı Rab edinmek için illa bu benim Rabbim demek gerekmiyor. Yaptığın iş onu gösterir. Bu da Resul'ün açıklamasıdır. Peki hocam bugüne değerlendiremez miyiz bu hadisi, bu ayetleri? Hangi mevzuda yani değerlendireceksin? Bunu önce bir eğer değerlendirirsen misalde emsallilik gerekli. Bunu anladın mı? Benzerlik mi olacak yani hocam? Neden? Bir, onların alimlerini kastediyor. Bunu alimlere benzetirsin. Bu sorun alimin diyenlerle alakalıdır ekseriyetle. Ben, yani hocam ben deme. Tamam bunu nereden anlıyorsunuz? Ben deme. Açık şimdi. Hahamlar kimdir? Din büyükleri yani. Sonuç hocam ileri gelenler. Büyükleri. Alimleri. Ruhbanlar kimdir? Yine din büyükleri. Bak hahamlar Yahudilerin, ruhbanlar Hristiyanların alimleridir. Çünkü burada ilim ehlini kastediyor. Az önce dediğim gibi ilim ehline ne kadar ihtiyaç var fazileti zikredildiyse o denli de sakınmak gerekir. Bence ilim ehlinin bu insanları götürdüğü pislik tağutların götürdüğü pislikten daha çok. Bunda hemfikiriz hocam, bunda sıkıntı yok yani. Hemfikirlik de işe yaramıyor. Yani siz burada tabi olma şirkinin olmadığını söylüyorsunuz. Öyle bir şey yok, ıstılah yok öyle. Kim demiş bunu? Hocam binlerce alim müfessir bunları böyle algılamış. Binlerce? Binlerce demeyeyim de onlarca alim müfessir. Belki zamanımızda yani şey diyebilirsin, Makdisi bunu anlamış diyebilirsin ha? Alimdir hocam ya. Kimler? Daha dünkü kimse tanımaz. İslam alemine git kimse bilmez. Alim dediğin zaman bir kere sahabenin, peygamberden, sahabeden o devre ait olmalı. Veyahut Ebu Katade mi biliyor diyeceksin. Ebu Katade cehaleti mazeret görüyor hocam. Aldı. Görmez. Görüyor hocam. Kitap görmez. Görüyor hocam. Ondan aşırı görmez. Kitapta mazerettir görüyor. Görmez. Diye o kendisi sıkıştığı için çocukların katline fetva verince bunu anladı. Sınırlı kabul ediyorlar. Evet. Hocam ikisi de sırtta kabul ediyor musunuz? Yani efendim? İkisi de. İlim ehlidir ama otorite değildir. Otorite ne demek sence? Yani bugün dünyada tefsir alanında söylenileni kabul edilen demek yani. Yok. Hiçbir kimseye mutlak kabul yoktur ehli sünnette. Mutlak reddetme de yoktur. Anladım. Ben onu demek istemedim hocam. Bugün bir örnek verdiğimiz zaman yani bir müfessirden mutlaka bizler bir örnek veririz bir konu hakkında. Ben mesela İbn-i Kesir ne zaman örnek verdim? Türkçe'ye tercüme edildiği için bunu gidin İbn-i Kesir'de bulursunuz derim. Ama İbn-i Teymiye'den örnekler veriyorsunuz hocam. Yani. Tabi onda da bunda bulursunuz şekli. Tercüme edildiği için 8 cildi. Ama dinde kaynak olduğu zaman İbn-i Kesir kaynak değildir. İbn-i Kesir de başka yerden almadır. Tefsirde tek otorite vardır Allah Resulü. Kabul ediyorum. Sahabenin onlarınkini aktarırlarsa. Bunu aktaran kim olursa olsun, onun aktardığı kabul edildiğindendir. Kendi sözü kabul edildiğindendir. Evet de bakayım. Devam et. Şimdi İbn Kesir'in, yani müfessir olan İbn Kesir'in rahimehullah, az önce demiş olduğum işte belli müfessirler buradan hep tabi olma şirkini çıkartmışlardır sözümü destekleyici bir paragrafını okumak istiyorum size. Bakın sözünü? Sözünü? Destekleyici, yani buradan tabi olma, işte Allah'tan başkasının kanunlarına kabul edeni. Tabi olma şirki mi diyor? Evet, tabi olma şirki. Şimdi okuyacağım hocam. Türkçesinden bakın mi aldın bunu? Efendim? Türkçesinden mi? Hocam Türkçesinden. Ya sen tercüme edenlerin, şerh edenlerin ne kadar o kitapları kendi düşüncelerini karıştırdıklarını düşünüyorsun? Mesela ben Abdullah Yolcu'yu tanıyorum 3-4 tane. Bizde aynı itikadı paylaşmadığı halde bizim gibi olduğu gibi yazıyor. Ama bizde aynı itikatta değil yani. Abdullah Yolcu mu? Evet. Aynı itikatta değil mi? Değiliz hocam. Mesela Celalettin Vatandaş var. Mesela 5-6 tane daha var. Celalettin Vatandaş hadis inkarcısıdır. Evet. Bizim gibi yazıp bizim gibi inanmayanlardan yani hocam. Sizin gibi yazıp? Yani sizin gibi sen, düşüncesini yazıp. Sen kimsin? Yani itikat var hocam. Sen yani kimsin? Ben Abdullah Yolcu'nun akidesine garanti veririm. Bir sürü hatası olmasına rağmen de. Ben değil hocam. Bak beni söylemek istediğin farklı bir şey. Sende bir iman metri diye bir ölçüm var yoksa yeni icat ettikleri Lazlar'ın? Yok hocam yok. Siz şimdi diyorsunuz ya araç çevirenler sizin gibi yazmışlardır mutlaka. Ben de diyorum ki onlar bizim gibi değil. Abdullah Yolcu'nun Türkçesi ne? Bilmiyorum hocam ya. Yakinen tanıyor musun? Birkaç sohbetinde bulmuşuz. Türkçesi ne? Arapçası ne? Sadece o değil, birkaç tane. Sen oku bak, okuyacağını yine de oku sen. Tercih okuyayım. İbn-i Kesir'i çevirenler, Bedrettin Çesin'in yanında Bekir Karlı Ağa. Bunlar da şeyler, eşarıdır. Çağrıların şeyleri. Çağrı yayınlarında. Evet. Hocam o zaman hiçbir kaynağa güvenemeyeceğiz biz. Yok, kaynağa güvenmeme sözü demedim. Bak şimdi, Türkiye'de diyelim ki bir Kur'an meali okuyoruz. Evet. Arapça bilmeyince mecburen birisinin yazdığını okuyacağız değil mi? O adamın akidesinin ne olduğunu göz önünde bulundurmuyoruz. Öyle mi? Evet. Meali hemen güvenme olur mu? Olmaz. Olmaz. Ne olmaz? İlla yanlış yapar yaptı diye değil. O meali aktarımdan bizim ne kadar doğru isabetli bir meal aldığımız bunu bilmeliyiz biz önce. Bazı ifadeleri de kullanırken dikkat etmeleri gerekiyor. Tevhide ait sözler, kitaplar İbn Kesir'in tefsirinden öğrenilmez. İlim ehli şu ana kadar kaynak olarak diyebileceğim yani 200'ün üzerinde eser yazmış. Bazıları bunu müstakil, bazıları kitabının içinde. Mesela Buhari'nin kitabının içinde Kitabul İman da vardır, Kitabut Tevhid de vardır, Müslüm'ün içinde Kitabul İman vardır. Ya bunu büyük kitabının içinde ya da müstakil yazmıştır. Şimdi biz buradaki alim, zamanımızdakilere ne alim diyoruz? Kanaatlerimizi destekleyen söz ettiklerinden alim diyoruz. Git vallahi Makdisi kimse tanımaz. Hocam ben Makdisi, ben isimlerle bağlantılı değilim. Misal, kimse tanımaz. İlim ehli dediğinde ta geriye gitme zorundasın. De bakayım şimdi. Evet, şimdi okuyorum hocam yani ikisinin beni destekleyici sözleri burada. Seni. Seni mi? Şimdi söyleyeceğim hocam. Benim az önce söylemek istediklerim de yoksa ben ne alakalı. Ya Lazlar böyle yapmaz ama neyse de bakayım hadi. Diyor ki Allah Teala her hayrı kapsayıcı, her şerri yasaklayıcı olmak hükümlerinden yüz çevirip bunun yerine cahiliyede olduğu gibi kişilerin görüşlerine, dalalet ve sapıklığı ihtiva eden değer yargılarına ya da çeşitli dinlerin karışımı ve beşeri görüşlerden meydana gelen Cengiz Han'ın vaaz ettiği yasak gibi İslam dışı hükümlerle yönelimin imanını kabul etmiyor. İttiba şirki diye, ittiba şirki diye bir şey demedi burada. Efendim? İttiba şirki diye. Hocam söylüyor bakınız görüşlerine, bakınız cahiliyede olduğu gibi kişilerin görüşlerine delalet ve sapıklığı ihtiva eden değer i̇htiva eden, evet, içeren yani ya da çeşitli dinlerin karışımı beşeri görüşlerden meydana gelen Cengiz Han'ın kanunlarını yasakları, yasak zaten olmadı. Yönelenin, bakınız hocam kabul edenin bile demiyor, yönelenin bile diyor imanı. İhtiva nerede? Efendim? İttiba şirki nerede? İşte söylüyorum hocam yani. Burada yok. Ben Türkçeyi anlıyorsam, hele birazdan da iyi anlıyorsam yok burada o. Yok hocam yani ben bana sana bir yani. Değil. İşin şimdi bırak gırgırını ben latif olsun dedi diyorum ama yine ıstılah oluştururken sen kimsin, ben kimim? Hocam kesin söylemiş. Vallahi ben burada, söylememişim yani. 800 sene önce. Buna söyledim. Sen söyledin demedim. Mesela orada İbn Kesir'in sözüne uyan en benzeri şu an hangisi biliyor musun? İbn Kesir tefsirinde bu yasayı bile yasak diye zikreder orada. Aynen Türkçesini zikreder. Evet, yasak yazıyor zaten hocam. Yasak yazar. Ha, doğru. Tatarlara alır Cengiz Han, evet. Ama ittiba şirki diye bir şey yok. Hocam o zaman İbn Teymiye niye bu Tatarlarla savaştı yani? Neden yani? Neden dolayı savaştı? Tabii savaşması şimdi neye garip gelsin ki sana? Yani. İttiba şirki yoktur deyince savaşmaması da mı gerekirdi? Sen bazı şeyleri düşüncene göre yorumluyorsun. Ulan doğru söyle, akşam yatıyorsun, düşünüyorsun. Sabah düşünce neticesi çıkanı tevhid diye açıklıyorsun. Hocam belki sizler öyle yorumluyorsunuz yani. Efendim? Yani siz kendiniz böyle yorumluyor olabilirsiniz yani. Bu alimlerin sözleridir. Alim, Allah da söylüyor. Dikkat et, alimlerin hiçbirisi ittiba şirki dememiş. Onlar atma bunu. Hocam, bu konuda anlaşamayız yani. Ha? Bu konuda anlaşamayız yani. Yok, anlaşamayız diye değil. Önce anlayamayız diye, sen anlayamazsın. Ben de anlayamam. Anlaşamayız diye niye yüklüyorsun? Sanki sen bu işi %100 anlamışsın. Ben %100 anlamışım da mı anlaşamayız? Neden anlamadığını söylüyorsun? Sen dünkü çocuk bunu doğruyu yakaladıysa eğer yaşlan. Ben mi 60 yaşında adam bunu yakalayamadım? Hocam arkadaşlara okutalım. Kim ne anladısını söylesin yani bir zahmet. Valla ver bakalım eğer orada ittiba şirki diye bir şey varsa desinler bakayım. Okusunlar yani. Az çok Türkçesi var. O yazı kimin? Senin mi? Benim hocam. Ben bunları internetten falan çıkartıyorum okuyordum. Zafer seninki değil miydi o? Hayır, yok. Bunlar benim. Ha. Peki senin bunları öğrendiğin birisi var mı? Sen mi öğretiyorsun? Ben öncelikle araştırma bunları kimden öğreniyor? Sana vahiy gelmiyor. Yok ben araştırıyorum hocam. Kimden öğreniyor? İkincisi tabii belli başlı alimlerin kitaplarından faydalanıyor. Bizim ifadesini çok kullan. Demek ki hocam burada bir yapı var ya. Yani. Ya öyle girme. Öküzün yok, altında buzağı arama. Var diyor. Genelde Maddisi'nin, Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un peki, bunların kitaplarından faydalanıyor. Türkçe. Evet. Allah'ın kitabı ve Peygamber'in peki, sünneti. Bir ilim ehli var mı bunları öğrendiğin Türkiye'de? Efendim? Bir öğrendiğin birisi var mı senden daha iyi bilen? Tabii var hocam, olmaz olur mu? Kimdir? Hocam isimleri bizde kalsın. Var yani ama şöyle söyleyeyim, var yani. Ama sen onlara gidip Ebu Said böyle dedi, Mehmet Balcıoğlu diyebilirsin. Yok böyle bir derdim yok hocam, ben sizden faydalanmak için geldim. Hocam. Ama onu boşuna mı geldin burada yattın, geceye geçirdin? Evet. Tabii bunun için bunu vurgulamana ihtiyaç yok. İsmini gizleme zorunluluğu hissedenin... Hocam şundan dolayı telefonlarımız dinleniyor yani. Oho, şimdi de dinleniyor. Benim gizleyecek bir şeyim yok ki. Ondan sonra bu şahısların ismini yakmıyor. Ay, ben burada Mustafa Kemal hakkında ne söylediysem gidip onların yanında da derim. Benim imanımda gizleyecek bir şey yok ki. Ha, benim kimseye küfretmeye de hakkım yok. Bunu küfretmem. Niye mi gizlensin Şah Meram? Lalazlar gizlenmeyi sevmez. Sen bunu bile kendine zor kabul ettirmişsindir. Onlar burada, belki de burada sohbet yapıldı da dahil oluyor yani. Bilmiyorum. Tabii. Yani biz tedbir alalım, takdir Allah'a bırakalım. Yok, tedbir o değil. Tedbir, yapman gerekeni yapma. Hayırlısı Şamir, ama sana bir tavsiyem olsun. Belki büyük olarak düşün de şey yap. Bir kişinin sohbetine oturma. Ha sana şunu söyleyeyim o zaman, mertçe. Ama mertçe cevap vereceksin. Laz gibi mi vereceksin, Müslüman gibi mi? Ben Müslüman gibi hocam. Buraya gelirken izin alma zorunda kaldın mı? Geçen ben Mustafa abiyle aynı iş yerinde çalışıyorum. Ben, ha. Geçen söylemişti bana bundan 2-3 hafta önce. O zaman izin vermemişlerdi bana. Özel işine geldiğiniz için. Peki. Evet. Ben sizin birinize izin vermesem, istifade edeceğinizi düşündüğünüz birisine gitmez misiniz? Gideriz. Bakınız ikinci kez izin çıktı hocam ki buradayım. Efendim? İkinci kez izin verildi ki ben buradayım. Yani yoksa gene her yine geldi. Benim hiç kimseden izin alma hakkım yok. Bunların benden izin alma hiçbir zorunlulukları yoktur. Hocam cemaat olgusu... Bu cemaat önün arka arka dizilme değil, cemaat akidedir. Tarikatı var. Siz ilk geldiğinizde... Hocam siz bize ilk geldiğinizde tasavvuf şeylerini bilinciyordunuz zaten. Hiç şeyim umurumda değil benim. Bunlar benden istifade ediyorlarsa gelsinler. Benden istifade edemiyorlarsa niye gelsinler buraya? Hocam istifade edildi. Benim sohbetime gittikleri gibi başkasının da gittiler. Çünkü ehli sünnetin düşüncesi denen bir insan başkasının hocasının yani devamlı yakınında olan birisinin hatasını, kadrini bilmek istiyorsa başkasının sohbetine de gitsin. Neyse bu adamlar sadece benim sohbetime gelse benden aldıklarına doğru Yanlış dediğime yanlış diyecekler. Neyi yıkanıyorsun o şekilde? Ve bu sefer kimseden başka şey duymayacaklar. Beyi yıkanıyor tabii. Tarikatta ne farkı beyi yıkamıyor. Ha hiç farkı yok. Haram helal onlar kuruyor birinin dertine gidip gitmemeye. Hocam buradayım bakınız yani demek ki... İzinle geldin. İzin vermeseydi gelir miydin Şameran? Evet hocam izinle geldim. İzin vermeseydi gelir miydin? Gelemezdim hocam. Aha işte. Ama geldik ya. İzin vermeseydi. Bakma sen amele bak. Şameran. Kamera. Şimdi şeyhin elinde ölü gibi olmaktan ne farkın var senin? Yok o kadar değil, o kadar Allah değil. Allah Resulü'nün cemaat olgusunu örnek alandınız. Yok cemaat olgusu bu değil. Siz o mantıkla 500 cemaat var Türkiye'de hangi saat? Senelerdir hak olduğunu söyleyen var. Evet, peki o hak yayınlarının kitaplarını okuyorsun mutlak şimdi. Okuduklarımın arasında var ya. Hak onlar mıydı? Onlar tekfirci hocam yani. Ben ya siz onları... nesiniz? Hocam biz o kadar değil. Tek firudunucu, öyle mi? Şöyle, zaten tekfir böyledir. Karısını bile birbirini tekfir eder ayrılırlar. Peki mesela bunlardaki amaç ne mesela şimdi? Şimdi mesela kutup olarak sayarsak iki kutup olarak sayarsak. İki kutup. Buradaki hedef ve Türkiye'de bu düşünce ilk defa Ürdünlü Doktor Cemal birisi daha var. Bu ikisi çıkardı bunu. İkisi de burada okuyordu tıpta. Bu Hüsnü Aktaş'ın da bunlarla bağlantısı oldu mu hocam bir ara? Hüsnü Aktaş'ın. Hocam bizim Enes ilk yakalandığında burada hapse girdiğinde onlarla içeride tanışmışlar. Ne İki kişi. Bu Ürdünlülerle bu Abdülvahit Metin var ya. Metin Abdülvahit mi? Tanımıyorum. Tevhid yayını okudun kitaplarını mutlaka okuyun. Yok hocam vallahi. Tekfirci olup da onların kitabına bulaşmama mümkün değil. Değil hocam bilmiyorum yani. O kız kardeşini tutup o Ürdünlü'ye veriyor. Arzument de bu hak yayınlarını sahibi beraber. Bunlar Sarı Gazi'de bir yer yaptılar. İhtilaf edip birbirine düşüp silah çektiler. Evet doğru. Sonra da birbirini ikisi de şikayet etti tağutlara mahkeme küfürdür diyendi bunlar. Efendim? Hocam bir şey. Aleyküm selam Lazar. Ulan Lazar hep karşıma çıkıyor ya telefonda çıkıyor. burada da bir oklu var. Ha. Evet. Daha bitmedi. Vallahi bilmiyorum, bakarız, haber ederim. İnşallah. Bunlar tağutlarda muhakem olunan, bunu yazın bak bir defterinizin kenarına. Şu sözü söyleyenlerin kendisi bunu yaparlar bakın. Ve Allah da onları yapma zorunda bırakıyor bakın. Senelerce bu sözü söylediler, kendileri gittiler oraya. Anlayamadıklarını, ya o mahkeme olurlar. Kim şiddetlenirse Allah onu bu şiddetin içinde boğar. Gittiler şimdi birbirini şikayet ettiler. Gittilerek tağuta mı gittiler? Gittiler. Birbirini tabanca çektiler. O mirası paylaşamamaktan dolayı işte ev, bina yüzünden. Abdülvahid'in kız kardeşini aldı bu. Evlendi. Ondan sonra bunu bir dalavereyle buradan attırdılar. Gitti. Ondan sonra Arzimet'le Abdülvahid de birbirine sen düştü. Abdülvahid bu sefer... bak bunu kayıtlara dinleyin. Abdülvahid'i birisi aldı geldi benim yanıma. Ebu Said Abdülvahid tövbe etti. Vallahi tövbe edebilir. Kapı Allah'ın. O kapıyı kimseye kapamaz. Ama dedim Abdülvahid tövbe ettiğini bana bir ispat etsin. Nasıl edecek ispat? Şu an yazdı ve tahrif etti. Benden çaldığı kitapları düzeltsin. Bunu yapsın. Bunu bana ispat etmesi gerekmiyor. Kitapları düzelterek. Ondan sonra o Muhammed Fatih'le. Muhammed Fatih'i tanıyor mu? Tanımıyorum hocam. Duymuşumdur. Duymadım hocam. İnanın duymadım yani. Sen kısırık bir tekfircisin. Onlar diyor. Sen kime tekfirci dediğinde ben onlar tekfirci. Hak yayınlar mı hocam ya? Ziyaretine kutsiye. Onlar da diyorlar biz tekfirci değiliz. Takdir de ben samim bir Müslüman olduğuna inanıyorum. Şey, ne dedim de onun adına demin? Azimet. Azimet'in de ben iyi bir Müslüman olduğuna inanıyorum. O cahil hatalı bir Müslüman. Senin de samim bir Müslüman olduğuna inanıyorum. Şöyle bir düzeltme yapayım. Kendileri mahkemeye gitmediler. Öncelikle birincisi gittiler. Bu. Birbirine silah çektiler. Sen onları benim kadar da gittiler. İkisi. Tekfirci dedin ya onlara. Nisa 60'ı söylediniz hocam. Ben o zaman onlara bir haber ulaştırayım. Bak bunlar size tekfirci diyorlar diye. Söyleyeyim. Derim, çünkü mi? Onlar beni de tekfir ediyorlar. Peki. Tekfir ediyorlar. Ne oluyoruz ya? Allah tekfir Allah Allah. Sen bir de eder misin? Burak al. Hocam kimin kafir olduğuna bırakalım Allah karar versin ya. Allah karar versin. Allah'ın sana söylememiş. Hocam ben cehalet. Peygamberin amcasını. Ya bir dakika, Allah'ın amcasını. Annesini bile söylememiş peygambere de. Sana mı söylemiş? Bir dakika ya hocam ya. Ona bakarsan hariciler de Hazreti Ali kafir yaptılar yani. Ya, onu tadırlamıyor çünkü. Kendine bırakın. Hesap Allah'a. Söyleyeyim hocam o zaman. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. İlk tekfir meselesini Ürdün'de çıkartmamış alimler. İlk tekfir meselesi. Ben Ürdün'de çıkardılar demedim. Ürdün'dekiler çıkardılar. Ürdün'de bir alimler. Hayır. Ürdün'den birisi burada okurken Türkiye'de bunu onlar çıkardı ilk defa. Sene kaç hocam, hatırlıyor musunuz? Takriben geldiğimiz seneler 80'lilerde burada. 1980 mi hocam? Evet, şimdi hocam o zaman ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi 4 çift kitap yazıyor hocam. Mecelle, gidebilirim. O kelami ve kaderi birisidir. Söyleyeyim hocam yani, bakınız. O, sence o Müslüman mı? Müslüman tabii hocam yani. Aa. Bakınız bizim bu söylediklerimiz... O zaman sen Türkiye'de kimseyi tekfir edemezsin. Ama söyleyemedim hocam, bir söyleyebilirim. Evet, de müsaade eder mi canım? Şimdi Mustafa Sabri Efendi, TBMM'nin kuruluşunda... Ne dedin? TBMM'nin kuruluşunda... İlk meclisin kuruluşunda daha 4 kitap yayınlıyor ve Mısır'a kaçıyor biliyorsunuz. Atatürk adam takıyor peşine. Mısır'a mı kaçıyor? Evet, Mısır'a kaçıyor hocam. Yani sürgün ediliyor, kaçıyor. Hiç kitaplarını okudun mu onu? Okudum hocam. Ne Mecellenin yok? Belli şeylerini okudum. Yani mümkün değil 4 cildini okuyamam yani de belli kalıplarını okudum. Okumadığın adamdan bahsetme. Boşver. Türkiye'de zaten okumadığı, kitaplarını okumadığı insanları koca koca yapar. Hocam belgelerini getirebilirim. Ha? Yani belgelerini getirebilirim. Mustafa Sabri Efendi'nin demokrasiye bağlı kalan, oy verenlerle ilgili, hissedeceğinlerle ilgili. Hiçbir öyle diyecek olursam ben Mustafa Kemal de tekfir eden 50 tane adam yet söylerim. Hayır, ben Mustafa Kemal için dememiştim hocam. İttiba şirkini Mustafa Sabri Efendi 1800'lerde söylüyor. Seni açıyorum hocam, arayı bozmayın. Şimdi sen bizi tekfir eder misin? Cevap verme. Hocam cehaleti mazeret görenlerin yani yakınlarındayım ben de yani. Yakınlarındayım yani. Efendim? Yani cehaleti mazeret görenlerin yakınlarındayım ben de. Bak şimdi, yani tam şimdiki tekfirciler İranlı Şialardan daha pisliktir takiyede. Halbuki eski tekfirciler takiyeyi küfür görür. Ha, seni demek istemedim ben tekfirci zihniyetine. Sen öyleyse sen de öylesindir, onu da diyebilirim. Nasıl, bir daha söylesene hocam. Eski tekfirciler, şimdiki tekfirciler Şiadan daha pis takiyecidir. Hı. Halbuki eski tekfirciler de takiye küfürdür. Doğru. Ve kendilerini gizleyebiliyorlar, dostluk bozulmasın bundan. Haricilerde takiye var mıydı hocam? Paketle. Yok. Haricilerde yok. Yalan bile. Hadis rivayet edilmiş hocam. Ha? Hadis alınmış abi. Hadis alınmış. Geri geldi. Hadis alınmış haricilerde. Yalan küfür olduğu için. Hı-hı. Borcalarını demeyecek misin kim? Hocam söylemeyeyim ya. Ha? Ya bir tanesi, iki tanesi içeride zaten şu anda. Yani. Ha, Ebu Hanzala. Evet, bir tanesi evet. O. Ne zaman çıktı bunlar? Yani hocam bir tanesi var, 3-4 tane daha var. Muhtemelen ne zaman çıktılar? Diyarbakırlı bunlar. İyi bilirim. Diyarbakırlı değil hocam. Bak sen bilmiyorsun. Hocam ben hocamı bana öğretiyorsunuz ya. Tabii, bunlar çok yersin neler olduğunu belki bilmeyen var içinde. Hocam kimliği var yani, kimliğini bile biliyorsun adamı. Çünkü çok sahte kimlik kullanıyorsun Mehmet Fatih, Diyarbakırlı. Hocam ben Hazalı'ya iman etmedim sonuçta yani, önemli değil yani. Ha? İsterse Diyarbakırlı olsun, bakın, isterse Muşlu olsun, ben ona iman ediyorum. Ebu Hanzele'nin doğru dediğini de doğru, yanlış dediğini yanlış diyorsan... Demiyorum hocam, ben ona iman etmedim ya. Ha, gitme dediğine gitmemişsin. Onun doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış diyorsan... Ebu Hanzele cehaletli maddet kabul ediyor mu? Etmiyor hocam. Sen? İşte görüş farklılığımız burada olduğu için zaten buradayım ya. Yani ben öyle yakın, yani cehaletim var. Sen de başlı başına bir imparatorsun, tam laza yakışır be Allah. Peki hocam ben size şöyle soruyla sorun karşılık veriyorum. Siz demokrasi kurallarını kabul edenin Müslüman olabileceğini savunanlardan mısınız? Kabul etme hangi anlamda kullanıyorsun? Yani demokrasi kurallarına bağlı kalıyor yani insanlar din ediyorlar, anlaşma imzalıyorlar. Bunları Müslüman görüyor musunuz? Bak bunu bu sakızı çok yiyen oldu. Bunu diyen kişiyi ben var ya bu kaidesiyle 50 kere kendi kendine tekfir ettirdim. Ben soru sordum hocam, cevabım... Sen, yok, şimdi sana cevabı veririm ama sana da sıralayacağım sorular var. Ben demokrasinin müstakil bir din olduğunu söyledim sana. Ve bu sözü de Türkiye'de Türkçe ilk kullanan benim. Laiklik de akidedeki meseledir. Partiler de ameldeki meseledir. Bu sözü Türkçe ilk kullanan benim. Arapça'da yoktur bu söz. Ha. Ne zaman söyledi hocam bunu? Oho, daha Belçika'dayken. Bu ne demek? Sen şimdi, o zaman sen cehaleti kabul edince, Ebu Hanzele sana nasıl bakıyor? Yani bu ihtilaflı bir konu hocam. Ya Allah Allah. Yani cehalet konusunda çok net bir şey olmadığından dolayı zaten bu sıkıntılar oldu. Nasıl net bir şey olmadığından? Çok net. Sence net değil. Hocam sorumun cevabını alamadım. Siz Müslüman kabul eder misiniz? Yoksa etmez misiniz? Deminki sohbet herhalde. Sen kaydettin mi? Ettim biraz hocam ama. Ha, şunu duydun mu? Şunu duydun mu? Önce neyin küfür, neyin şirk olduğunu bilmediğini söylemeliyiz. Ben demokrasinin ne olduğunu dedim. Kabul edenin olduğunu demeliyiz. O sözü söyleyen, o fiili yapan hükmü ise en son söylenecek olan. Benim onu görmem lazım. Yoksa sen demokrasiyi kabul ediyor musun? Haşa hocam, nasıl kabul edebilirim? Ediyor. İspat etmemi ister misin? Edelim hocam. Ne de merak ediyorum. Niye cevap, niye gerisini açayım bir düşünün. Hocam sihir falan mı yapacaksınız? Hayır hocam, gidelim yani. Eğer yani eksiğimiz varsa tamamlarız hocam, istifade ederiz sizler. Buyurun kanıtlayın. Her seferinde de Fatih öyle diyordu. Bu imamların meselesini bir zaman Kilimli'de, Kamp'ta, nereden geldiyse bu esas Zonguldak'ta Muhammed Fatih. O da geldi, 70-80 tane imam müezzin var. İşte bunlar dedi, bu evrenin imzaladığı şey ilk evrenle çıktı bu soru. Evet. İşte bunlar böyledir, bunu imzaladıkları için. Ya bunların hiçbirisi bunu kabul etmedi dedim. Etti dedi. Şimdi, sen buraya nasıl geldin Fatih dedim. Otobüste geldim dedi. Bileti verir misin bir bakayım bana dedi. Bileti verdi, arka sayfaya. Bu bileti alan bütün bu hükümleri kabul etmiştir. Herhangi bir ihtilafta İstanbul mahkemelerinin hakemliğini kabul ederim. Sen de şimdi sana göre bal gibi müşriksin. Ya ama bilmeden yok, cehalet mazeret değil. Sen bu hükmün mahkemi. Ondan sonra bilet almama, faturayı anasının üzerine yaptırmaya var. Fotoğrafı kesinlikle. Biz çocukken biz trenlere kaçak biniyorduk. Kaçak yine biraz sahtekar olursun ama onu dediğim işte. Annesini sen de şimdi galiba anasını üzerine yaptırmaya başladım. Anasını kes ayrı. Ananı tevhide davet edeceğine şirket sürüklüyorsun derdi. Anasını da ayrı kalitiriyor. Kendi dileği davet et. Bu mu hocam yani? Yok, örnek bir tanesi bu mu yani? Yok, bu de senin demokrat olduğun ama. Evet. İşin esprisi. Ya o kız senin kafanı iyi mi karıştırsın? İşin esprisi galiba. Hocam, İşin esprisi galiba. Yani hep telakuzlar var demek istiyorsun. Yok. Değil mi hocam? Senin kafanı bir karıştırsın. Bu işin esprisi. Yani ben biliyorum. Sen de demokrasiyi bir öğreneceksin. Her hakikaten o kadar seni uğraştırıyorsa. Hocam. Ama bence sakın ha. Batılı öğrenerek hakkı öğrenmeye çalışma. Önce hakkı öğren, sonra batılı. Allah Teala önce tağutları reddetmeyi, sonra kendisine imanı emrediyor. Bu kaç yetmiş. Önce. Işte. Hangi Arapça öyle anladın? La ilahe. Bakınız hocam, la ile başlıyor imanın ilk şartı. Hangi Arapça öyle anladın? Hocam şey olmaya gerek yok yani Arapça profesörü. Tabii, iyi bir tevhid ehli olmak için Arapça bilmek gerekmiyor. Bunu kabul edeyim, aynı düşünceyiz. İyi bir mümin olman için Arapça bilmen gerekmiyor. Peki tevhid la ile başlamıyor mu hocam? Ha, önce illallah diyebilir mi? O Türkçe değil o, bak şimdi sana anlatayım. Kur'an meali var mı? Var mı? Verin bir tane. Neresi? Meali verin, meali verin. Şeytana vabudullah ve la tuşriku bihi şey'an. Nisa suresinde. 60. Çünkü ispat olmadan nefi olur mu? Abi saat mı? Önce birisinin ilahlığını kabul edeceğim ki Allah vermiş. Ben de tam tersini söyleyenlerdenim hocam. Önce nefi sonra işte ispat. İşte terse edelim. Gittiğinizi biliyorum zaten. Lazların işi böyle. Laz bir tane araba almış. Almanya'da otoyola girmiş tersten. Helikopter hemen uyarıyor. Falan plakalı araba diyor. Ters gidiyorsun otoyolda. Ula diyor, herkes ters gidiyor. Onları görmeyen beni görüyor. Evet hocam. Ters kimi gidiyor, iyi bak. Elimden. Oku bakayım yüz altıyı. Hangisi hocam? Ve'abudullaha ve la tuşriku bihi şey'en. 106. 106 mı? 60'ı açtım önce. Tevbe 60. Nisa suresini aç. Nisa suresini aç. Nisa 60 mı? Nisa 106'lara bakacak. 106, 106. Tamam, ben bulurum ya. Yaratan kendini görmüyor ters gittiğini. Anlamını mı okuyayım hocam? Ve Allah'tan mağfiret iste çünkü hayır. Allah... Ve abudullah ve velat Allah'a ibadet edin ama ona hiçbir şey ortak koşmuyor. Hocam İnnel münafıkkine yukhadi on Allah ve Allah'a hafızın. Hafızım ya. Nisa suresi. Ondan yazıldı. Nisa 36 ayet hocam. Ve abudullah ve velat tuşriku bihi şeyh. Emudil bali beyni. Sadece bunu. Nisa'da galiba. Teyitler Nisa'da. İhsan'a bildiği sağ sayfada olacak, yüzü geçeceksin. Tabii. Hayır hocam 36. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere yoksun. Evet. Oku bakayım şunun içinde Arapçası. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ Buraya kadar, buraya kadar. Evet. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ne diyor bunun mealinde? Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bu Türkçe tercüme doğru mu sence? Doğru bence. Bence yanlış. Neden hocam? Bence yanlış. Niye hocam? Ama bütün Türkçelerde mi aynen okudun? Aynen. Aynen öyle. Yani doğrusu nasıl hocam? Arapça olarak doğru diyebiliriz. Ama Arapça ayetin vurguladığını vurgulamıyor. Şimdi sen oku. Allah'a ibadet edin. Bu bir cümle mi? Evet hocam. Peki. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Evet. Bunu biraz anlat bakayım. Demek ki Allah'a ortak koşmak ibadet etmemek. Öyle mi anlaşılıyor? Öyle anlamıyorum yani. Öyle. Allah'a ibadet edin, ona ortak koşmayın. Ama Arapça bu böyle vurgulamaz. Bu değil. Neden? O topluluğa ibadeti mi emrediyor Allah burada? Ortak şimdi, koşmadan ibadet. Bak şimdi, çünkü ibadet eden bir topluluktu. İbadet eden bir topluluktu. Onlara ibadet edin, etmeyen bir topluluğa emreder şekliyle etmiyor. Burada bunu Türkçe iyi anlaşılmasını istersen وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Onu geç, o başka bir şey. O daha başka. Burada Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet edin. Bunun anlamını vurgulama zorundasın. Çünkü burada ibadet emretmiyor. İbadetin anlamından ortak koşmamayı. Buna zaten ibadetten bir korkuluktu. La ilahe illallah denildiğinde önce Allah'ı kabul edeceksin. Ondan sonra ona ortak edilmeyeceksin. Sen önce ortak edilmeyeceksin, sonra Allah kabul edeceksin. Peki hocam, okuyorum hemen ayet. Hani kimin tercümesinden? Bakara 256. Kimin tercümesi? Ayet okuyacağım hocam. Arapça sonra sen tercüme et, bu benim de o zaman. Yani birisinin tercümesini okuyorsan bu hakka sahip değilsin. Burada söyleyeyim, gibi. Allah'ı al. Önce dediğimi anladın mı? Anladım hocam, kimsenin tercümesini söyleyeyim. Kimin tercümesi? Şeyde oku, mealdeki oku, Diyanet'in tercümesi de. Bak, seninle meal başkasının bunu diyecek. Ayet okuyacağım hocam, meal okumayacağım. De bakayım. La ikrahe fiddin, kan tebeyyene rüşte minel gay, femey yekfur bit tağut. Hiç işte dediğin gibi değil. Bir saniye hocam söyleyeyim. Bakınız, Allah önce tağutu inkar etmemizi, sonra ne diyor? Ve yü'min billah. Ama şirki sen de anlamamışsın. Şirk ne? Hocam Allah söylüyor. Allah öyle demiyor. Bu Türkçe'yi sana anlattım. Hocam bakınız. Allah kullanma burada. Aha, sofilerden daha kötü durumda olduğunu da bakın. Ha, şimdi eşit ne demek? Eş koşmak hocam. Kime? Kime? Allah Allah. Önceden ispat etmediğin bir şeye ortaklık olmaz ki. Önce bir inandığın ilah olacak, ona ortaklıktan sakınacaksın. Herhalde bunu amice bir köylü de anlar buna. Hocam o nasıl hücum? Hocam sevgili, öyle bir şey Arapçada o kelime önce geldi değil mi öyle algılanıyor? İşte tağutu küfretmeli. Her kim tağuta küfreder Allah'a iman ederse diyor. Evet, hocam öncelik ya, sırası bir kere, o senin dediğin. Buradaki öncelik de o işte bak. Tevhidi bilmeyen adam bunu anlamaz ki arkadaş. Sen de şimdi bunu mealini sen vermedin ha. Bunu mealini sen vermedin. Bunun mealini birisinin mealinden yazdın. Sen vermedin. Ayet hocam, ayet okuyorum. Doğru, sen bunu meali sen mi verdin şimdi? Ama açıklama meali olarak bir şey. Verdiğin bir şey meali verdin. Çünkü hep onların altları çizilirdi. Bakayım sen şu Kur'an'ın altları çizilir mi bu ayetleri? Yok hocam, bende Kur'an yok. Bu ayeti sen söyleyin, altı nasıl çizilir? Evet. Bu kitap bana ait hocam. Altın çizildilerse ben çizmişim. Hocam Allah tağutu önce reddetmemizi sonra iman etmemizi kendisi ya, söylüyor. Bak bir yani, çoban kadar kafanı kullan şimdi bak. Ortaklık ne bilin mi? Önce inandığın bir şey var, ona ortak edinme. Bunu tek kabul ettiğin halde ona ortak etmeme. Mekkeliler inandıklarına ortak ettikleri için müşkülat burada. Sen tevhid anlamayınca bunu anlayamadın ki adayı demin ayetten verdim örneği. Peki hocam Allah Teala... Ebu Hazreti de böyle mi diyor? Evet hocam aynısını söylüyor yani. Tekfirci olunca tabii. Hocam Allah bilmiyor muydu ki önce ve yü'min billah sonra temeyyem bir tağut demiş. Bunun Allah'la alakası yok. Senin konuştuğun dile o Arapçayı aktarımda sorun. Evet. Allah'la alakası yok, Allah kullanma. Ben öyle zannediyorum. Hayır hocam yani Allah... Herhalde Yaşar Nuri'nin Allah'a kandırıyor, Allah'la kandırıyorlar sizi. Böyle şeyler için denilme herhalde. Allah kullanmıyor. Allah yardım olsun. Yok, aslında daha şey var ama onu demeyeceğim şimdi daha. O zaman hocam... Aslında iki cümle değildir. Yok. Her taatü kimlerinden doğru bir müsarif manasında çıkar. Efendim, bir oldu müsarif. Peki... Demek ki okuduğun ayeti bir daha oku. La ikrar edip değil mi? Hayır. Ve'abudullaha. Ve la tüşrikû bihi şey'en ve bil valideyn. Önce ibadeti birlemeyi emrediyor, sonra şirkten kaçınmayı. Bu senin dediğine ters. E ben de size zaten cevaben söyledim la ikrahi ayetini. Cevaben de. Sen önce şirki tevhid anla yeter. Bırak başkasını anlatmayı. Değil mi? Ama her halükarda iyi bir çocuksun. Ama biraz mert değilsin. Peki, bizi tekfir etmiyor. Beni eder misin? Hocam cehalet var ortada. Yani cehalet konusu ya biz cahil olabiliriz de hocam. Ya şimdi bak, şimdi sen kendini bilen konumuna, beni cahil konumuna, cahilimle mağdur görürsen sana gülerler Şahmer'e. Anlatmak istediğim farklı bir şey hocam. Cehalet konusunda İslam hukukunda kesin bir delil yok. Bundan dolayı... Sakın bunu deme. Sakın bunu deme. Var mı hocam bir delil? Sakın! Sen kaç kitap okudun? Hocam yani olmasın da çok okumuşum böyle. Türkçe okudun değil mi? Kaç kitap okudun? Tekvirgilerin kitaplarını okudun, onlara mı diyorsun okudun diye? Hocam ben Ergün Poyraz'ın, Aziz Nesin'in, Aziz Nesin'in... Onlara da mı senin kitap okudun? Babamı diye yüzeklerdi. Hepsinin de okudun. Lazdi Hoca gelmişti bizim şehre. Babamla konuşuyorlar. Ben diyor 20 sene okudum. Babama diyor hacı diyor. Oğlum sen sınıfta kaldığın seneleri de sayıyorsan bilmem diyor. E sen Aziz Nesin'in kitabını da okudun. Kitaplarını da sayıyorsan herhalde. Okuduk hocam. Biz Adolf Hitler'i de okuduk. Hepsini okuduk yani. Kime? Biz sadece Hakk'ı kastetmiyorum ki ya. Hani diyorsunuz Hakk yayınlarının kitaplarını değil. Hayır. Biz farklı değil. Kaç kitap okudun derken ben bunu kastetmedim ki. Hocam bileceksiniz sizin kitabınız bile bende var. Efendim? Sizin kitabınız bile var, namazla ilgili kitabınız. Mustafa abi vermiştim ama ben okudum. Oku. Yani biz farklı görüşlerdekini de okuyoruz ki. Yani bilelim ya. Yani. Ben farklı görüşü demedim. Şu tevhidi anlamak için kaç kaynak kitaba ulaştın? Bu genelde Kur'an ve sünnet üzerinden. Bak şimdi değil. Sen muasır. Senin alim dediklerini mesela sana diyeyim. Kitap tevhid denilince İbn-i Hüseyin'in tevhid kitabını okudun mu? Okudum. Tevhid ve şirk. Tevhid ve şirk de. Sadece tevhid de. Kitabı tevhid. İbn-i Hüseyin'in. Şeyin hocam yani Muhammed Ettemimi'nin. Ha Hüseyin'in bu masır olan. Onun da tercüme sorunları var. Hı. Bir kere ne kadar bir adam Arapça bilirse bilsin, tevhidi bilmezse bir başka dile onu rahatlıkla aktaramaz. Ben isterdim ki sizin gibi böyle Arapça bilen bir iyi bir muvahhid, iyi bir muvahhid olman için illa Arapça bilmen gerekmiyor Şahmer'e. Hocam şart. Çünkü o zaman bunu vacip kılarsın ki herkes nasıl öğrensin bunu Şahmer'e? Peki hocam neden bu kadar ihtilaf var sizce? Tevhidden dolayı değil mi? Yani bunca İslam ümmeti ihtilaf Kur'an'ı yanlış anlaşıldığından dolayı bu ihtilafa düşmemişler. Yanlış anladık değil. Yani ihtilafa bu denli, hangi mevzuda ihtilafı gündeme getiriyor? Hocam anlaşamıyoruz, buyurun ya. Yok, ben seninle anlaşamıyorum demiyorum. Ben bunu demem. Şahmeran bilmiyor derim. Anlamıyor derim. Ben sana senin istifade ettiğin hocalar kim? Adları ne falan, nereliler bunlar dediğinde deseydim ben onlara ulaşırdım. Vallahi İbn Kesir de benimle aynı görüşte, İbn Kayyım da aynı sakın, görüşte. Sakın. Onlar da aynı görüşte yani. İftira edersin ki onların vebalini yüklenme bari. Hocam burada okudum. Değil. Onu sana tercih aktaramıyor. İbn-i Kayyım dediğin gibi demiyor. İkisir. Kendisini söylüyor ya. Sakın onlar katma. Bari başkasına yapma. Kendini de tut. Ben böyle anladım de. benim hocam böyle anladı de. İmam Taberi de öyle söylüyor, Kurtulbi de öyle söylüyor. Aha, aha. Hepsi söylüyor. Allah, yani. Allah, Allah, Allah. Bu Ebu Hanzele'nin kitabı var mı? Var hocam. Yoksa Ebu Katade'nin kitaplarını mı aktararak yayıyor? Hayır, kendi hocam bir tane kitabı var, o da yani 50 sayfaya geçmiyor, 50-60 sayfaya. Kime? Hanzele. Ebu Hanzele mi? Evet. Hanzele mi, Ebu Hanzele mi? Ebu Hanzele. Peki, tutar adını söylediler ama. Peki bunun Hizbullah'la alakası var mı? Kesinlikle yok hocam, bu devletin bir oyunu yani. He? Devletin bir oyunu bu yani, karalama kampanyası bu. Kime? Yani Hizbullah'a yamama, işte babasını, kendisini falan. Yani Hizbullah'ı yamarsa suçlu ilan edecek, böyle olursa etmeyecek. Hayır hocam, yani bir kılıf, yani devlet insanların gözünde belli değerleri düşürmek zorunda. Bizim insanımız, bir insan nasıl kahramanlaştırıyor? Kahramanlaştırmak istediğini bir iki ay içeri tutuyor, herkes onu mücahit ilan ediyor. Sistem onu çok güzel yapıyor. Ne girdin içeri hocam, kahraman oldun mu? Biz olmayız. Biz layık değiliz o kahramanlığa. Hocam bir... Ha? Birilerini yaptın herhalde. Tabii. Şeyh Said de bizim gibi düşünenlerden hocam ayrıca. Kim? Şeyh Said. Hangi Şeyh Said? Cumhuriyet tarihinde yaşamış. Ayaklanan Şeyh Said. Ayaklanan Şeyh Said'i sevmiyor mu? Yani biz öncelere dayanan, yani biz... Onlar siz Şeyh onlar gibi yaşamışsınız. Şeyh Said'i de kendiyle benzettiniz. Kendisinin Şeyh Said'i sevmiyor ya. Net değil bence. Halen... Yani bu konuların konuşulmasının bir sebebi olduğuna ben inanıyorum. Hangi konular? Bu arkadaşın bu söylediği bu görüşün iddia ettiği bir şeyler var ki böyle bir takım şeyler gündeme getirmeye çalışıyorlar. Şeyh Said'in mektubu öyle geliyor yani. Anlattınız mı? Bana anladım sen. Yani İslam'ı hayata döküşte bir farklılık gündeme geliyor burada anlamada ve hayata döküşte. Bir taraf tabiri caizse diyeyim, bir taraf diyor ki ben dağa çıkarım veya harp açarım, öteki de diyor ki yok ben bunlarla birlikte yaşarım. Bunu mu demeye çalışıyor, ne demeye çalışıyor yani? Kim? Bu delillerle nereye varılmaya çalışıyor? Kim? Bu getirilen delillerle. Arkadaşın mı? He he. Arkadaş İslam'ın anlayış biçimini, yanlış anlamadıysam, böyle anladım. Bu yok tür. Şimdi ben şunu şey yapayım, karşı şimdi... tarafta bir hedef belirlenince onunla bir mücadele gerekir. Bence mücadeleden korkar bu zihni. Mücadele ediyor. Veyahut da karşı ama, tarafta böyle bir şey var da mücadele şekli mi değil? Galatasaray maçına gider gibi giderler. Veyahut da karşı tarafta böyle bir güç var da onunla mücadele dahi, şekli mi? Adını farklı? Dahi gizleyecek korkaklığı gösteren ki emniyet şu an içeri aldıysa adını da biliyor, sanrı da biliyor. Ayrı onu bir şey demiyorum. Bu korkaklığı gösteren ancak döner bıçaklarıyla Galatasaray'a çıkıyor. Yani bu görüşlerin şey. Altında yatan başka sebepler var mı? Ben onu bileyim adamın kalbine. Acaba korkak mıyız hocam yani? Biz sana demedim ben. Bu zihniyet dedim. Ben tutup da Şamiran'ın kalbindekini bilemem ki, onu Allah bilir. Ben Şamiran'ın sadece söylediği veya Şamiran gibi arkadaşlarım söylediği sözler, yaptığı işlere bakarım. Onun dışında ben kalbine giremem ki, o benim kalbime giremez ki bizim. Benim niyetimin, kalktımın ne olduğunu. Ama bazı şeyler, diyelim ki Şamiran izinle geliyor. İzin verildiği için gelebilmiş. Verilmeseydi gelmezdi. Siz bunu yapın, ben sizi dersten kovarım. Demek ki siz şu ana kadar anlatılanı anlamamışsınız. Hiçbir şey anlamamışsınız. Şimdi, hiçbir ama, şey anlamamışsınız. Ama hocam, onu şimdi ama tutarsınız, Ebu Said'den istifade ettiğinizi düşünerek gelebilir. Ama hocam, bir başkasının sohbetine de ben size iki ayda bir geliyorsam, iki ayda bir benim sohbetimi bekleyeceksiniz. Her hafta gidebileceğiniz insanlar var. Onların da sohbetine gidip bir şeyler öğrenmeli. Hocam şimdi o kendi bulmuş olduğu cemaatin İslam olduğunu akidesine göre diğerlerini de gayet İslam şimdi, olarak kabul ediyor. Diyelim ki Şahmeran hiç bizim sohbetimize gelmese bile ben yine Şahmeran'ın Müslüman olduğunu düşünüyorum. Öyle düşünmüyor ki. Sen düşünüyorsun. Bilmiyorum o nasıl düşünüyor. Beni ilgilendirmez. Ben benim yaptığımın ettiğimin hesabını vereceğim. O da kendi yaptığının ettiğinin hesabını verecek. Peygamberimizle sapık görenler vardı bu. Tabii. Onun görmesi herkes kendi hesabında. Şahmeran başka yere de gitse ben yine Müslüman derim. Yani böyledir bu. Ama diyelim ki bir Sofi cemaatine gidiyorsa bunda Sofilik vardır derim. Ebu Hanzele'nin sohbetine gidiyorsa bunda tekfircilik var derim. Hangi tekfircinin sohbetine gidiyorsa bu da şu var. Ama şimdi kafamda bir şey var. Şahmeran cehaletin mazeret olduğunu kabul eden. Onu farklı bir düşünüyorum hocam. Ben ona yakın olduğumu söylüyorum. Yani aha, kesin bir delil var. Araştırıyorum diye. Yani şu an. Reddediyorlar o şimdi. Hocam yani kesin bir delil yok ki. Hocam ben mutmain tutuyorum. araştırıyoruz. Efendim? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun, iyiyim elhamdülillah. Hocayı telefon yasağı getirelim diyor. Çekmez. Buraya bir tane telefon çekmiyor ya. Ama şifre kırıcı koy bakalım. Fazileti Camii'de şifre kırıcı var ya. 8 lira ya. Bizim evi etkiliyor. Valla. Valla telefonlar... Şeyi kısınlar biraz ayarını. Yok ya, güzel. İyi, bedavadan siz de istifade ediyorsunuz. Ne istifade ediyorsunuz? Telefon yok ki. Cepleri kırıyorlar diyorsunuz. Abi iyi yerinden baktık. Ben tabii gün geliyorum, acaba o zaman var. Sinyalden kurtuluyorsunuz. Onun yağı diyor ki ya. Sigorta yok. Tamam. Emekli maaşlar olmalı lazım. Onların hepsini alın. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Pekmez. Bizim yakında bir köy vardı. Güzel pekmez yapıyor. Haber ettiler. Pekmez ihtiyacın var mı diye. İyi pekmez yaparlar. Pekmez güzel. Yani seni hatırlardır orada pekmez. Pekmezci diye bilinir. Pekmez mi? Hayır, üzüm. Ne konuşuyorduk? Ha. Yani herkes kendi hesabını kendisi verir. Bilmiyorum Şahmeran ne düşünüyorsa, gizlese de, aşikar da söylese, Allah bunu biliyor. Ama bizi aldatan birisi ise, Allah Resulü diyor ki, men gashana gashana feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Eğer takıyayı mı bassaydıysa o zaman kızı başkara benzer. Hocam benim merak ettiğim bir konu var. Bir insanda mesela diyelim ki küfür şeyleri görülüyor. Yani açık açık görülüyorsa bir Müslüman buna yani kafir demek zorunluluğu var mı? Diyemezsin. Ama bak bu söz küfür. Bu fiil küfür dersin. Önce bunu anlatacağım. Ya demek zorunluluğu yok yani bu ibadetin bir vasfı değil. Demek zorunluluğu cehalet dedim ki herkese yoktur. Ya bir firavundan bahsetmiyorum hocam. Yani. Hayır. Ben genel anlamda. Herkese yok. Hüküm veren için. Herkesin ona hakkı yoktur. Adam kendi hükmünü bilmeden başkasına. Mesela tutuyor Şahmeran tebrik etmeden önce tekfir edemeyiz diyor. Herkesin kabul etti. Şahmeran'ın tebliğini düşünüyorum şimdi ben. Bu ne eder tebliğ? O zaman Aziz Nesin'e tebliğ edilmediyse Aziz Nesin'e denmez yani bir şey söyleyemez. Aziz Nesin Türkiye'deki tek erkek gavur. Hocam şöyle bir şey yani biz şimdi biz bir adamı tekfir etmeyiz değil, benim söylemek istediğim bu değil. Evet. O adamın bir dakika, benim söylemek istediğim şu yani biz önce tebliğ sonra tekfir diyoruz ya. O insanın hükmünden önce veya sonra değil yani benim anlatmak istediğim o değil. O adamı ben görürüm. Kafirdir o veya müşriktir. Sen görürsün maşallah. Ne iyi gözler var ya böyle. Hocam iman söz ve ameldir yani. Bunları yapan insan Müslümandır, kafirdir yani. Ya yani hemen şirk koşanlara Musa aleyhisselam siz müşriksiniz demiş öyle mi? Ya müşriktir hocam yani. De öyle mi demiş Musa? Ya, Müslüman mı demiş hocam? Cahillik ne demiş? Dur. Ne demiş? Müslüman mı demiş? Ne demiş? Cahillik yaptınız demiş. Peki Peygamber Lut'un eyindekileri müşrik mi oldunuz demiş. İslam o zaman yeni öğreniliyordu hocam. O zaman şey Allah Allah. Çok uzun şey değil be. Hicretin 9. yılı ya. Söyleyeceğim şimdi hocam. Konya'nın kaç yönetinde olduğunu sen kaç tane sordun? Hicretin 9. yılı. Söyleyeceğim hocam. Muaz'ın Yemen'e gitmesi de hocam. Geç. Hadi o erken ama Huneyn en son Peygamber 22. yıl ya. Hicretin 9. yılı. Hicretin 9 şeyin 22'si işte. Mekke'nin fethinden sonra bu. Mekke'nin fethinden sonra. Sonra İslam cahiliye lafını Kur'an'da, İslam cahiliye lafını Allah Teala İslam dışı bir görüş, bir din olarak söylüyor bunu. Yoksa yani, insanları cahiliye değil. Peygamber nasıl kullanıyor onları? Ebu Zer'e böyle bir dediği var. Ne diyor? Ebu Zer'e. Ebu Zer'in burnu yere sürtülse de yok yok şeyi amları aşağıda söylüyor. Ya ben Estağuda. Siyakar'ın oğlu dediğinde. Peki hocam bu ayeti ne diyeceksiniz? Yoksa onlar hala... Ben ayeti peygamberle anlarım. Söyleyeyim hocam o zaman anladığınızı söyleyeyim. Yok önce şunu anla şu dediğimiz bitsin ondan sonra. Aynen Ebu Zer'e bir laf diyor. Ne diyor? Önce cahiliye kalıntıları mı var diyor? İnne fike emrun cahiliye. Aynı şeyi konuşuyoruz hocam. Ben de şimdi size onu soracağım. Aynı şeyi konuşmuyorum. Hocam yoksa siz hala cahiliyenin hükmünü mü arıyorsunuz? Ha, o neye göre denmiş? Önceki ayet ne? İşte söylüyorum hocam buyurun yani. Hayır, önceki ayet ne? Sen bunu diyene kadar öncekini de okuyacaksın. aynı şey hocam, okuyayım mı yani? Tabi okuyacağım. Yani oku. Buradaki cahiliye, insanların cahilliği mi bu yani hocam? Evet, çünkü buna kime diyor? Kime diyor bunu? Hocam ben bir... Hayır, bunu hangi topluluğa diyor? Bükemiş yani. Ayetin o zaman sen serahatine ters düşersin. Yok hocam siz yok. Yani Mekkeliler zaten Mekke devrindeyse siz Mekke devrimi istiyorsunuz denilmez ki. Türkçe'de Türkçe sorun da var. Sahabeler ne diyor musun? Tabii. Yapılan bir hataya göre. Tutup da Mekkelilere, cahiliye devrine, siz cahiliye devrini mi istiyorsunuz? Yani zaten oradalar. Tamam özür dilerim hocam doğru. Ya şimdi hatırladım. Benim demek istediğim o değil yani. Ben şöyle söyleyeyim. Türkçe sorun var da. Türkçeyi bile anlamayan, anlatamayan, rastgele konuşan nasıl akideyi anlatsın başkasına Şamera? Sakın anan babana böyle yapıp da arayı da bulmuyorsun adamlar. Yok hocam yok. Onlara kafir diyemezsin değil mi zor? Diyorum hocam. Baban mutlak sofidir kökünde. Yok hocam kesinlikle. Babam öyle çok bilgili bir insan değil yani hocam. Yani tevhid nedir diye sorsanız tahmin etmiyorum cevap verebilsin ya. Bilmem. Allah Rabbim hayırlar ister misin? Tamam. Dua ediyoruz ya. Rabbim hidayet versin. Ama çocuğunu da ıslah etsin inşallah. Buna amin demiyor. Demem hocam. Neden? Sen bana de. İlk önce beni istersin. Sen bana de. Akide konusunda... Sen bana de. Yok akide konusunda... Sen bana de. Allah seni ıslah etsin de. Amin. Hocaya diyor. Bana ıslah etsin de. Allah ıslah etsin hocam. Amin. Amin. Rabbim duanı kabul. Hocam bana da. Bunlar tevhide. Bana da hocam bana da. Bizde de hocam. Bizde de hocam Allah sizi. İşte yani. Türk mantığı bu. Hocam. Hapşırdığında yehtikum lak dediğinde Allah sana hidayet versin dedi ben gavur muyum diyor hemen. Hocam şimdi geldi ayet aklıma. Allah Semud kavmi için diyor ki Mekke müşriklerine hitaben onlar toprağı sizden daha iyi ekip biçerlerdi. Daha kültürlü. Daha kültürlü insanlardı diyor Allah Teala. Yani burada bir cahiliye vurgusu dinsizlik üzerine vurdu. Hiç zorlama kendine. Zorla. Kendi ayetlik edersin. Zorla. Hocam siz cahilliği, insanların cahilliği olarak algılıyorsanız... Hocam ben bir şey söyleyeyim. Yani. Buradaki efendim. Bir şey söyleyeyim mi? O insanın dinini reddetmesi ancak ölüm anında mı geçerli olabilir? Neyini? Yani dinini reddetmesi, Muhammed'e sövmesi, ben Müslüman değilim demesi... Şey işte mi? Ben demokratik... Bu ancak... İkram anı mı? Şimdi şöyle bir şey var. Kabbin eşeğinin öldürme hastası... Şimdi burada size... şunu anlaman gerekir. Diyelim ki Habbab... Suhayb-ı Rumi onlar da bir ikrahanı yaşadılar. Ama Bilal yine Allah bir, Allah bir dedi. Hı. Ammar zorlandığında Ammar'ın konumu yani annesi babası gözlerinin önünde deveye çaprazlama bağlanarak yani iki eli bir deveye iki ayağı bir deveye bağlanarak böyle öldürüldü. Bunun akabinde Ammar'ı zorladılar ve buna sebep peygamberi inkar ettiğini, kötü söz söylediğini söylediler. Ama bu sözü söylemenin bir ezikliğiyle peygamberi görünce ey Allah'ın Resulü ben mahvoldum, böyle böyledim. Kalbin nasıldı? Kalbim imanda mütmaindi diyor. Ve tekrar bunu sana yaparlarsa söylemede sakınma diyor. Biz buna ikrah deriz. Yani ikrah için örnek olabilecek Bilal'in şey, Ammar'ın bu konumudur. Ha. Buna bu sefer Bilal'le Habbab'ın yanında buna biz ruhsat diyoruz. Azimet demiyoruz. Ha. Bu sefer Ammar'ın konumunu da teferruatlı bileceksin. Çünkü neden? Anası, babası gözünün önünde öldürüldü. Bir insanın çoluk çocuğu kendi gözünün önünde öldürülerek böyle bir şeye baskıyla hal başka. Doğrudan doğru kendisini öldürse de belki hiç takmaz. İkrah biz buna deriz. Ama bizimkiler ikrah, hadi askere. Önce askere gitmek, müşrik diyecektim. Hadi askere denildiğinde ne yapayım beni götürdüler, olur. Hocam, şeyin, Kabe'nin eşinin öldürülmesinde Muhammed'in meslemeydi galiba. Peygamberden bir izin istiyor. Ben de senin aleyhine sözler söyleyeceğim diyor. Peygamber seslerine ona izin veriyor. Burada bir ikrah olmadı abi. Peygamberin aleyhine Huda, konuşulması var. Huda meselesinde ona yaklaşabilmesi için. Evet. Uzaktan atta belki ok değmeyecek. Hille yapıyor bunu. Evet. Dur, ben meseleyi tamamen bir hatırlayayım. Hayberli bu adam. Evet. Hayberli değil. Hayberli değil. Beni Kureyze. Kahfineşrep Beni Kureyze İbn-i Rafi Haydar. Bu Rafi. Ya hocam onun suikast öldürülmesi olayı var. Senin de hakkında yarışıyorlar. Bir şeyler konuşabilir miyim? Ona yakın onu yaklaşabilmesi belki oklan atıyor öldürebilir. Evet, o da diyor ki. Ama ben bir mesele hatırlayayım da ondan sonra. Hayır ben İbu Rafi'ydi hocam. İbu Rafi. Hayır. Biraz anlatayım. Bak işte şimdi laptop bu işe yarıyor biliyor musun? Belki bu Kureyza. İki tane var suikast. İki tane suikast var. Hayber. İbu Rafi Hayber. İbu Rafi Hayber. Beni Kureyza. Kardeşim. Kardeşim. Bu çok insafsızsınız.